következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, ti kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze itt a Rádiókáfén. Fuchs Péter kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket. Én Puzsér Róbert vagyok, és a következő két óra során sorozatokról fogunk beszélgetni, olyan tévésorozatokról, amelyek természetesen DVD-n is kölcsönözhetők, továbbá letölthetők. Ez a szürke zónában legálisan, van ez a letöltés legálisan, dolog. Legálisan is letölthető. Hogyha, de az legális a letöltés, nem, hiszen a DVD, amire ráírod, az már eleve jogdíjas, nem? Annak van egy jogdíj tartalma az árának. Józsefvárosi piac. Ne ott vegyétek meg. Ezzel a tanáccsal éljünk? Hát hogy... igen, mert ott sokkal olcsóbb, és ott nagyon rossz. Aha. Szóval... 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk azokkal a sorozatokkal kapcsolatban, amelyek a sorozatok palettájának a legszélesebb skáláján fognak elhelyezkedni, amit a következő két óra során ajánlani, illetve eltanácsolni merészelünk titeket mindezektől a különböző sorozatoktól. Ezek valamelyik, mindegyike valamiért fontos. Valamelyik azért nagyon fontos, mert nagyon sikeres, valamelyik azért nagyon fontos, mert nagyon jó, némelyik azért nagyon fontos, mert nagyon progresszív. Van olyan, ami azért nagyon fontos, mert nagyon-nagyon rossz, és mert annyira, már annyira rossz, hogy átlépi azt a kritikus tömeget, amikor már elkezded élvezni a dolgot. Tehát amikor a szemétből valami átmegy trashbe, akkor már az ember elkezd örülni. Most hát a barátok közben nem fogunk foglalkozni. Először is nem ki minden... az, aki barátok köztet kölcsönözne? Képzeld el az illetet. Egyébként szerintem kiadták DVD-n, és nézhető évadonként. Volt egy... Tudás, hogy nézhető. Igen, jó, bocsánat, igen, tehát le lehet ülni a tévé elé és villog. Hát a én személyes poklom nem az, hogy azt kell néznem, de arról majd később. Na most, hát itt nem minden sorozattal fogunk foglalkozni. Ugye sorozatokon belül is különböző típusok vannak. Ezen belül mi ugye a miniseriesnek, tehát ilyen kompakt mozifilmnek, vagy éppen nem kompakt mozifilmnek, hanem ilyen kiterjesztett mozifilmnek nevezett dologgal fogunk többek között, ami azt jelenti, hogy hát nem fért volna rá a vászonra. Tehát úgy, mint Harry Potter utolsó része, szét kell vagdosni, hát de nem két vagy részre. Mint a Kill Bill. Igen, mint a Kill Bill, nem két részre, amik egyenként két és fél órásak, hanem hát mondjuk 700 percet azért nagyon nehéz a moziban ülni, Tar Bélát kivéve. De hát a Tar Bélán meg kibe lehet sétálni, úgyhogy az nem egy olyan nagy szám. Egyébként a kedves hallgatók gondolhatják azt, hogy most már elfogyott a mozifilm, azért megyünk a tévére. Nem teljesen erről van szó, remélhetőleg egyre több sorozat lesz, de miért? De annyira népszerű műfaj, annyira már-már kiszorítani látszik a filmeket, az én legnagyobb szomorúságomra. Nekem egyébként nem olyan nagy szomorúságom. Az a helyzet, hogy nagyon sok olyan téma van, amit csak sorozatban lehet megcsinálni. Tehát bármilyen, ugye rengetegszer beszéltünk adaptációkról ebben a műsorban, ha bármilyen adaptációra próbálkoznak, nem lehet megállni még annyira sem, mint amennyire megállt a Harry Potter, pedig ott már látni lehetett, hogy a ötödik, hatodik, hát minden utolsó két rész az már nagyon úgy lett írva, hogy film legyen belőle. Tehát ott már sokkal nagyobb latban voltak a filmjogok, és azoknak az értékesítése, mint amit a könyvből majd elő lehet szedni, és ezért hát ilyen Hollywood konformra kezdett válni a vége. Itt ez még egy ideális eset, sok olyan könyv van, amit hát 28 rész alatt nem lehet megcsinálni. És ez a mini sorozat, erről lesz azt hiszem kettő vagy három példa mini sorozatra. Van egy másik típus, ez a szappanopera, ugye ez közismert, hogy a szappanopera azért szappan, mert délelőtt ment, amikor háziasszonyok vannak otthon, és ők ugye mit használnak a legtöbbet? Szappant, ugye semmi más, a családi kasszából semmi másra nem dönthetnek, hogy mit lehet vele azzal venni. Azzal mosogat, azzal igen, mos, illetve igen, azzal mosakszik. Pontosan. Mindent, ami igen, koszos, a ház igen, azzal takarít, igen, mindent, igen, ami koszos, azt ő szappan. A vasalót úgyis megkapja egy életre, a kaja az, mit tudom én, az úgyis ugyanazt teszik mindig, hát a szappan az így jöhet, mert a szappanoperában az a speciális, hogy annak van íve, ugye. Na most ez azért fontos, mert a teleregénynek meg nincsen. A teleregény az például a Barátok közt, vagy a Szomszédok, igen, amikről érdemes most megemlékeznünk egy pillanatra. Fontos pillanathoz érkeztünk el, ugyanis egy kis tribútnak kell, hogy helyt adjunk a műsor keretében, ugyanis egy olyan, a sorozatok műfajának egy olyan halhatatlanjára fogunk emlékezni ezúttal, aki hát egyszer is mindenkora bevéste a nevét a sorozatok nagykönyvébe. Szeretnék olyan fiatal lenni, hogy ne is gondoljak a nyugdíjra. Tudja, a háború előtt egy kis fűszerüzletben dolgoztam, mint eladó. Aranyos ember volt a tulaj. Igazi kereskedő. Amikor elvették a boltját, együtt sírtunk. Ő belehalt. Elhiszem. Én is legszívesebben egy ilyen kis boltot csinálnék. De fogalmam nincs, hogy kezdjek hozzá. Állandó szállítóink voltak, akik csak a legjobb árut hozták. A jó kuncsaftoknak volt egy kis könyvecskéje. Abba írtuk be, hogy mit vettek és mennyiért. Aztán fizetéskor én jártam sorra a lakásokat, és szedtem be a pénzt. Ma ezzel szemben infláció van. Egy hónap alatt is romlik a pénz. És mit kezdene azokkal, akik egyszerűen nem fizetnek? Per, feljelentés? Ez ma már nem úgy van. Az infláció elmúlik egyszer. És az emberek megfizetik, amivel tartoznak. Persze, ehhez jó és szép áruk kell, és igazi kereskedő. Ezért nem rúgják ki magát innen. Hát Lenkedén megmondja, kész. Tehát most viszont nem Lenkedénről fogunk beszélni, hanem a elkövetkező még negyed órában egy minisorozatot fogunk venni, ami hát az én egyik személyes kedvencem, vagy kedvenc paripám, ugyanis egy hát HBO által készített monstre 700 perces kibővített Ryan közlegénről van szó, ez az elit alakulat, ami hát előre kell vetítenem gyorsan, hogy ez egy nagyon-nagyon férfi film. Tehát tulajdonképpen nő, szoknya, harisnya, hát utalásképpen, talán az egyik részben láttanak női lábak messziről, meg a bombázókra talán föl van festve, vagy hát ezekre a repülőkre, amivel viszik őket, de ez alapvetően férfiakról szól, és arról, hogy a férfiaknak mennyire-mennyire kemény élete van a háborúban, és hogy ők milyen hihetetlen nagy hősök. Hát ez a cím is, az amerikai eredeti cím, ez a Band of Brothers, ezt nehéz lefordítani Shakespeare nélkül. Ugye 5. Henrik beszéde az Azincourti csatában mondja, hogy a, hát ti vagytok ez a testvérek szövetsége, vagy mi a csoda, akik hát együtt harcoltok, együtt éltek, együtt alszotok, és hát ilyen nagyon, tehát ilyen már-már homokosságot feltételező barátság szövődik köztetek. A elit alakulat nem ezért nagyon érdekes, hanem azért, mert hát egy ilyen Ryan közlegényhez méltó valóságsó, háborús valóságsó. Szó jó és rossz értelmét egyaránt értve. Inkább rossz értelmét sajnos, mert ugye itt arról volt, szóval a Spielberg meg a Tom Hanks begőzölt, és hát ha már megvan így a díszlet, meg megvannak azok a tankok, amit akkor hegesztettek, akkor csináljuk meg belőle, hát most így nehéz lefordítani magyar nyelvre, de Kábel János Vitéznek a amerikai verzióját, ugyanis ez a csapat, a Band of Brothers, tehát ez a kis elit alakulat, ez körülbelül hasonló népszerűségnek örvend Amerikában, mint nálunk Toldi Miklós és Kukoricz János együtt. Tehát ez a 126 ember, aki a E-Company vagy E-Company a 101-es légiszállítású hadosztálynál, ez hát ilyen konkrét hősökként vannak tartva. Tehát minden egyes öreg ember, aki ebben a filmben szerepel, az így majdnem a név szerint ismert a West Point-i Akadémiának, legalább egy szárnyát elnevezték róla, és hát egy ilyen nemzeti mitológiát dolgoznak fel ebben a filmben. Ezt mi magyarok nem tudjuk egyébként, mert ez így kimarad, de a pátosz azért átjön. Nincs is fogalmatok arról, hogy ez a minisorozat, ez milyen mértékben a legnagyobb költségvetésű, a legnézettebb és a legnépszerűbb minisorozat valaha. Hát gondolom leállították a forgatást, hogyha egyetlen nem korhű fogpiszkáló előkerült valahol, tehát annyira profi meg van csinálva olyan minden. Olyan mennyiségű pénz van benne, hogy az valami elképesztő. A gyakorlatilag annyiból készítették el, mintha ez egy mozifilm lenne, csak egy sorozat, tehát egy 500 perces mozifilmnek a 100%-os igényességével és költségvetésével. 780, igen. Hogy 780 igen, perces? Igen, ha jól emlékszem. A népszerűségét, hát az minősíti, hogy 9.6-os az IMDb. Nem, 9.6, én igen. Azért mondom, hogy 500 igen. perces, mert 10 igen. epizódból áll, és 50 perces igen, egy epizód. Igen, túlszámoltam. De a számok itt egyébként azok meg tudnak szaladni, tehát 81 ezer szavazattal aminek a közelébe sem jön senki. A 20 000-es határt is egyetlen egy sorozat lépte. Hát nézd, aki meg tudja különböztetni egy második világháborús német puskát egy amerikai puskától, az nagyon szereti ezt a sorozatot. És na mivel, és mivel, ő, hogy te, mivel, igen, ők egy szubkultúra, aminek én is tagja vagyok. Mivel, hogy technomániákus, hiszen imádja a fegyvereket, imádja mindenféle műszaki cuccokat, imád szavazni is az interneten ennek megfelelően, és ezt meg is teszik sokan. Egy üzletben voltunk, és az üzletben egy fickó szólt, hogy el kell mennünk katonának. Micsoda? Mit beszélsz? Erre azt válaszolta, hogy az Egyesült Államok hadat üzent Japánnak. Nem hittünk a fülünknek. Hát megtámadták a hazánkat. Az más volt, nem olyan, mint Korea vagy Vietnám. Akkor minket támadtak meg. És úgy éreztük, hogy lehet, hogy mi csak buta vidékiek vagyunk, mármint ott, ahol éltem. De nagyon sokan jelentkeztünk önkéntesnek. Ki jelentkezik a harckocsizókhoz? Ki jelentkezik a légierőhöz? Ki jelentkezik a haditengerészethez? Meg mit tudom én még hova? És akkor megkérdezték, hogy ki jelentkezik az ejtőernyős alakulathoz? Mi a fene az az ejtőernyős alakulat? Ilyenről még nem is hallottunk. Én egy vidéki kisvárosban éltem, és abban a városban 3 fiatal srác is öngyilkosságot követett el, mert alkalmatlanok voltak. Más idők jártak. Megtettem bizonyos dolgokat, nem kitüntetésért, nem jutalomért, hanem mert azt kellett tenni. Volna kedvük repülőből kiugrani, teljes felszereléssel repülőből kiugrani, hogy harcoljanak az ellenséggel. Erre azt mondtuk, hogy ne marháskodjanak. Senki sem jelentkezett. Aztán már nem is emlékszem pontosan, hogy volt, de a fickó, aki beszélt, azt mondta, havonta $50 többet kapnak, vagyis összesen $100. Nos, a pofám leszakadt, kedves hallgatók. Hogy van ez? Hogyha azt hallottam, hogy 3 ember öngyilkos lett, mert kiszórták őket, mert nem voltak alkalmasak arra, hogy bevonuljanak, és Európában harcoljanak. Tehát nem, hát nem vagy a japánok ellen. Nem vagy a távol-keleten. Nem engedték őket háborúzni, és ezért ők öngyilkosok lettek. És most a Spielberg meg a Tom Hanks erre veri. Tehát ez egy eszmény. Tehát, hogy ezt állítják elénk, ezt fetisizálják, ezt a fanatizmust. Ez egy fetisizáló felvilágosult, felvilágosult emberek? Civilizált emberek? Ez a más téma idők voltak, és ezek voltak a hősies idők, ezek voltak a daliás idők. Pontosan. Ez a film erről szól, egy ilyen nagy emlékmű annak, hogy milyen daliás idők voltak akkor. Nem volt még atombomba, hogy messziről leradírozzák az ellenséget. Meg nem voltak a mocsadék hippik. Igen, mindent össze-vissza drogoznak, meg dugnak egymás hegyén hátán, ahelyett, hogy tudnák, hogy mi a kötelességük, és odaállnának a csatasorba, hogy kell. Igen, és igazi emberek lennének, és az igazi ember minden arcát megmutatja ez a film. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy ezek ilyen mintakatonák, akármilyen, akár morális, vagy akár az ellenség golyó okozta válságba kerülnek, abból ki fognak kerülni. Na most egy másik érdekessége a filmnek, hogy mint jó fegyvert pornó, az első részben nem is lőnek, sőt az utolsóban sem nagyon, azt hiszem abban sem lőnek, mert hogy nagyon-nagyon nagy fölvezetés van, hogy tudjuk, hogy ez levezetés. Egy fantasztikusan izgalmas és érdekes háborús film lesz, ahol, tehát úgy kilövik a tankokat, hogy ihaj, tehát azt olyat még kevesen láttak. Ez mind nagyon szép, csak közben hihetetlen könnyen gicsbe tud fordulni. Rettenetes könnyen. És a elitalok akarat mindig átlépi a gics határát. Tehát vannak olyan filmek, például a Szovjet Jöjj és Lásd, aminek sikerül nem átlépni, cserében nem annyira reális. Van olyan film, ami teljesen átbukik rajta, mint a Ryan közlegén, és az elitalakulat. Igen. És van olyan film is, amelyik a háborút, háború intézményét csupán használja, hogy valami fontosat, valami globálisabbat, valami összefüggőbbet mondjon el annál, és azok nem is akarnak igazán reálisak lenni, és szerintem például ilyen a Tizedes meg a többiek, igen, szerintem például ilyen a Kelly hősei, nekem ezek a kedvenc igen, háborús igen filmjeim. Igen. Na de... Hát ettől sorozattól nem ezt kell válni. ez nagyon távol. Ha vicc van is benne, azon nem nagyon mosolygunk. Igen. Ebben a filmben két dolog tud veled történni. Az egyik az, hogy könnyeket hullajtasz a csodálatos hősök, csodálatos emberek, csodálatos barátok, csodálatos bajtársak, igen, ők ott állnak egymás mellett, amiben, és igen, ők számíthatnak egymásra. Tehát részben igazuk is van, mert ugye ezek tényleg csodálatos emberek voltak, akik megmenekítették a világot a náci veszedelemtől, ezt mind elismerem, és nagyon-nagyon hálás vagyok pillanat, nekik. Egy pillanat, hogy még mielőtt elismernéd. Igen. Én nem ismerem el. A háború nem a nyugati fronton dőlt el. Tehát ez, amiről ez a sorozat szól, a második világháborúnak a nyugati frontja az egy operett háború volt. Ez a háború, az Egyesült Államok akkor szállt be ebbe a háborúba, beleértve Nagy-Britanniát, akkor kezdték meg a szárazföldi hadműveleteket, amikor a háború már eldőlt, amikor már nem az volt a kérdés, hogy Hitler megnyeri a háborút, vagy elveszti, hanem hogy egész Európa a komcsiké lesz. Párizs vörös lesz-e, vagy semmi. Igen, ezek voltak a kérdések, és ezért zajlott a háború. Ezek a nézőpontok valahogy érdekes módon kimaradnak ebből a nagy, hősies, dagályos, patetikus tablóképből, amelyet itt a Spielberg ezzel mellett a Tom Hanks elénk tár. Egyébként jó, hogy ezt a szót használtad. Pontosan az a baj, hogy olyan, mint azok a kis diorámák, amiket ezek a makett építők, mint például én magam, csinálnak, ahol hát ilyen tank, meg megy a ágyú, meg ilyesmi. Mert ezek a diorámák általában nagyon izgalmas és szép részeit ábrázolják a háborúnak, amiről érdemes filmet csinálni, nem a várakozás. Tehát nagyon kevés olyan dioráma van, ahol unatkozó katonák vannak, vagy éppen a bokorban szaró katonák, vagy esetleg lemészárolt civil áldozatok, hontalan németek például, akiket kibombáztak a házaikból, lemészárolt koncentrációs táborba került zsidók, vagy éhező leningrádi oroszok. Ilyen diorámák nincsenek, olyan diorámák vannak, amikor a tank éppen tör előre, vagy amikor a zászlót éppen beletűzik az Iwo Jima-i hegybe. Tehát, hogy ami így a kedves, szexi része a háborúnak, amiért érdemes egy férfinak oda menni, és mérhetetlenül sok medált szereznie, hogy utána, mint a ilyen szovjet generálisoknak leszakadjon a mellkasa a büszkeségtől. Én meg azt gondolom, hogy a háború is csak a képernyőnek erről az oldaláról nézve, vagy a kamerának erről az oldaláról nézve hősies, meg dagályos, meg grandiózus. Valójában, és vannak nagyszerű filmek, amik a háborúról szólnak, és ezt mesélik el, nyomorúságos, és rettenetes, és iszonyatos, és elviselhetetlen. De miért támadunk ilyen nagyon a Spielbergre ezzel a filmmel kapcsolatban? Én elsősorban azért, mert ő csinál egy nagyon aljas trükköt, miközben forgatja ezeket a filmeket. Az elsősorban a Ryan közlegényben volt tapasztalatod, de mert örökös ez a sorozat is, ezért itt is meg kell említeni. Ez pedig az, amikor ugye közel csapódik be egy bomba, és akkor így megsüketül az illető. Ugyanis ő azt csinálja, hogy úgy tesz, mintha a kamera is benne volna a háborúban. Tehát más rendező, az megy utána a kamera, tehát ilyen régi, tradicionális 60-as, 70-es évekbeli filmek, mint amilyen a Halál 50 órája, vagy a leghosszabb nap. Fölről mutatja a kamera, hogy a kis bábuk, mint a saktáblán, hogyan rohannak. Itt nem ez történik. Spielberg meg úgy rángatja a kamerát, mintha mosszálna partra a kamerával az operatőr. Pontosan, sőt, az operatőr életveszélyben lenne, mert bármikor eltalálhatják a németek. Ezt onnét veszi ő, mert ugye megnézte a szarajevói haditudósításokat, ahol már hordozható kamerák voltak, tehát nem kellett közvetítő kocsi mögé. Ahol viszont először volt hogy effektív lőttek a kameramenre. És fogta, és akkor ezt így betette a filmbe. Most ebben például nincs olyan, a Ryan közlegényben van, hogy a semmit mutatja a kamera, tehát a földet, ahol lebukott a katona, mert hogy ezt tanulta, hogy ez a igazi háború. Itt csak így a hangokkal játszik, meg rázza a kamerát nagy erővel. Meggyőző, tehát bérkiomlás, vér, félelem, halál, rendesen van, az igazi csata ilyen, de közben meg nem ilyen. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató, én inkább az Etil alakulathoz csatlakoznék, hippi vagyok, ez van, ez a sorozat ostoba, propaganda, kicsit 300 utánérzés. Hát igen, csak a sorrend az kicsit más volt, a 300 ugyanarról a tőről fakad, mint a elit alakulat, ez a háború esztétizálása, így hívják. Igen. És hát az esztétizálás az nem egy előnyös dolog, maradjunk annyiban, hogy a belek kiomlásának az esztétikuma felett róla úgy élvezkedni. Volt egy német zsidó, egy bizonyos Walter Benjamin, mindegy, hogy most mit csinált, nem menjünk bele, aki azt mondta, hogy aki esztétizálja a háborút, az kettős pont a fasiszta. Tehát itt maga Spielberg, a zsidó néplileg hős megmentője a Schindler listájával kerül abba a dobozba, hogy ő akkor a fasiszta. Mert hogy csinál a fasisztáknak remek filmeket. Például az Elit alakulatot, ami minden nyálassága mellett képes fasiszta filmé válni éppen. Ja. Megoszlanak a vélemények, biztos vannak közületek olyanok, akik szeretik ezt a sorozatot, ezt a hosszúra nyúlt filmet, ezt a 10 filmnyi filmet. Igen, és hát az HBO ezért száll bele, mert hogy nem tudná leforgatni egy éjszakára ezt a filmet. Képtelen volna belesűríteni, tényleg olyan volna, mint egy előjáték nélküli pornó, csak lőnek. És tehát azért rájöttek, hogy azért jó. Tényleg öncélú, tehát ez itt tényleg öncélú, nincs mögötte állítás, nincs a harci cselekmények mögött ideológia. És bizonyos szempontból örülünk neki, mert a Ryan közlegény megmentésében volt, mégpedig egy nagyon-nagyon hazug ideológia. Itt legalább olyan dolgokért zajlik a harc, amelyek egy háborúból következnek. El kell foglalni azt a hidat, vagy azt az adott várost. Ezekről szól a háború. Tehát nem arról, hogy a szerencsétlen özvegyasszonynak, vagy a szerencsétlen anyukának az egyszem gyerekét hazavigyük. Tehát legalább ennyi, azért itt van egy 9. rész, aminek az a címe, hogy miért harcolunk, Why We Fight, és hát ha van kínos jelenete ennek a film folyamnak, tehát ha valaki igazán szereti a filmet, akkor a 9. CD-t az kidobta, vagy nem is tudom, meg sem is tette. Mert ott ugye felszólítottak egy koncentrációs tábort ezek a katonák, ami nem teljesen úgy volt, tehát nem ott szavították föl, nem úgy, nem azok voltak benne, de itt nagyon meg van csinálva. Tehát tele van egyébként ilyen részekkel, hogy csokit adnak a gyereknek. De nyilvánvaló, hogy Spielberg ebből presztízs kérdést csinál. Igen, pont ugyanolyan, olyan, mint amikor a szovjet katonák kenyeret adtak a mi iskolai hát, könyveink szerint, ami aztán később meg lett kérdőjelezve. Minden esetre hát egy nagyon-nagyon érzelmes felszólítás jelenet van, ami hát szóval nagyon-nagyon kínos. Ennél már csak az kínosabb, már mondjuk ott már kicsit, mintha fölvillanna az ész, hogy hát a nagy dumát, ugye minden amerikai filmben van a nagy duma, a nagy beszéd, amit elmond a szuperember, hát azt nem ők mondják el, hanem konkrétan a németek. Tehát egy német tábornok németül elmondja azt a beszédet, amit egyébként egy jidisül tudó zsidó katona lefordít a főszereplőnek, és pontosan az a összefoglaló beszéd, ami amúgy áll az egész sorozatra, tehát hogy mennyire bajtársiasak vagyunk, és ugye tűzönvizen együtt mentünk át. És tehát mindenki megnyugszik, hogy ez a szuperárja tényleg egyébként az a színész, aki valószínűleg minden német filmet megjárt, tehát minden ilyen SSS filmet megjárt, az egy fantasztikusan előadja ott magát. Tehát annyira színészi, hogy egyszerűen tényleg a szirup már mindent elönt. Az egész európai előretörés leállították, hogy erre a hadműveletre összpontosítsák az erőket. Ez Montgomery saját terve, brit parancsnokság alatt. Az benne a jó, hogyha sikerül, a tankok betörnek Németországba. Lezárhatják a háborút, és karácsonyra otthon lehetünk. Szép lenne. Nappali ugrás. A hírszerzés nem számít komoly ellenállásra. A Hollandiába helyezett fritzek jórészt gyerekek és öregek. Meg fogjuk lepni őket. Angliának búcsút mondhatnak, nem hinném, hogy lefújják az akciót. Mit csinálsz? Kábot figyeld. Nézzetek és tanuljatok. Ha élni akarsz, ugorj, harcra készen. Figyelj, fokszázat! Második szakasz! Sorakozó! Ha élni akarsz, ugorj, harcra készen. Körülbelül ilyenek az állításai ennek a filmnek. Tehát körülbelül ilyen mélyen ágyazódik be a kicsiny lelketekbe a film állítása, vagy a filmnek az ideológiája, a filmnek a közlése. Ez a film semmi többet nem akar elmondani, mint hogy csodálatos testvériség és milyen kemény, kegyetlen harcát. Lássuk azt, hogy nyugaton az Amerikai Egyesült Államok, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a szövetségesek 10-szeres túlerőben voltak a németekkel szemben, ami azt jelenti, hogy 10-szer annyi hadi anyag, 10-szer annyi katona, 10-szer akkora ellátmány, 10-szer annyi pénz mindenre, minden 10-szer annyi volt. Egy német katonára 10 amerikai katona jutott. És akkor megkapjuk a pofánkba ezt a már-már a történelem hamisítás határán billegő tablót. Ők nagyon büszkék erre, amit ott tettek, és hát a szerintem a keleti front, a távol keleti front, ő nekik szinte mindegyiküknek fontosabb és jelentősebb. Az ő igazi ellenség a II. Világháborúban Japán volt, nem Németország. Hát, csak Spielbergnek az ő zsidó érintettsége folytán ez az európai front, ez sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb. Ő ezért nyúlt ehhez a témához. Nem hozzá úgy, mint kell Clint tennünk, hogy megcsinálta. A távol-keleti témát tartva. Spielberg is megcsinálta most ennek a The Pacific, azt hiszem a Csendes óceán az elit alakulat, ez a magyar címe, most egy éve mutatták be, és hát szóval azt még az elit alakulat fanatikus rajongó is azt mondták, hogy úristen, ez ne, tehát ez iszonyú. A Spielbergről egyébként elmondható, hogy ahol őnek érzelmi érintettsége van, ott ahhoz a témához mindig jól tud hozzányúlni, ott mindig valami erőset tud előrántani, és ahol meg nem, ahol meg a kasszacsörgését, vagy a, tudod, ahogyan a Dagobert bácsinak a szemében a dollárjelek forognak, olyankor meg mindig valami szemét szalad ki a keze alól. Hát ez általában megfigyelhető. Az én számomra háborús filmek etalonja továbbra is a szakasz. Tehát ettől a filmtől, vagy ettől a sorozattól ilyesmit egyáltalán nem lehet várni. Ez tényleg a fegyverpornó kedvelőinek való. Igen. Tehát olyanoknak, akik arra élveznek, hogyha a Tigris tank az tényleg olyan, mint a Tigris tank. Majdnem olyan egyébként, ezt hozzá kell tenni. Na jó, te pont ilyen vagy, mi? Legalább reflektálsz magadra, igen. Igaz? Átveszem a parancsnokságot. Itt van törzsömester! Helyzet! Uram, a század többsége itt van szétszóródva. Az első szakasz megkísérelt egy átkarolást, de szétszóródtak. Egy orvlövész tizedeli őket. Azt hiszem a lyukas tetejű épületből. Rendben. Akna tüzet az épületre, amit ki nem lövik. Amint leszették, az első szakasz azonnal hatoljon be. Mindenki más? Igen, uram. Utánam. Hál' Istennek. Harmadik szakasz utánam! Harmadik szakasz, nyomás! Nyomás, nyomás! Második szakasz, mindenki kövesse a század parancsnokot! Eli őrmester! Megvan őrmester! Rendben! Első szakasz, indulás! Indulás! Figyelem, második szakasz, indulás! Álljanak már fel! Gyerünk, gyerünk, mozgás! Gyerünk! Mozgás! Rajta a nyomás! Ez nem mindennapi érzés, nem mindennapi történet, és nem mindennapi kötelék. Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra. Nagyon szoros kötelék fűzött egymáshoz bennünket. Bátrak voltunk, hihetetlenül bátrak. Akiket én a leginkább csodálok, az Bill Garnier és Joe Toy. Mert ők nagyon, nagyon különleges emberek voltak. A nagy háborúban egy apró kis pont voltam, nem több. Büszke vagyok rá, hogy a részese lehettem. Néha, amikor visszagondolok rá, elsírom magam. Az igazi hősök azok, akik még mindig ott vannak eltemetve, vagy akiket koporsóban hoztak haza. A háború befejezésekor úgy éreztük, miénk a világ. Aztán, amikor hazajöttünk, ez a magabiztosság jó részt elveszett. Én legalábbis elvesztettem. Reméltük, hogy életben maradunk. Ennyi az egész. Amikor 5. Henry szózatot intézett az embereihez, azt mondta, mi rólunk a mai naptól fogva a világ végezetéig úgy emlékeznek meg, mint a szerencsés kevesek, a testvérek csapata. Mert az, aki ma a vérét ontja az oldalamon, az örökre a testvérem lesz. Emlékszel a levélre? Amit a nagyapám írt nekem, igen? Emlékszel, mivel fejeződött be? Nagy szeretettel őrzök az emlékezetemben egy kérdést, amit az unokám tett fel nekem. Azt kérdezte, nagypapa, te hős voltál a háborúban? Nagypapa azt mondta, nem. De hősök közt szolgáltam. Ez azt jelenti, hogy azok a hősök, akik meghalnak. És akik életben maradnak, azok meg hősök közt szolgáltak. Hát álszent, mint akárhogy is nézzük. Mindenképpen. Tudnotok kell, kedves hallgatók, hogy csak Leningrád ostrománál. Mai Szentpétervár, igen. Igen. Több orosz katona halt meg, mint ahány nyugati szövetséges, vagyis brit és amerikai katona együttvéve az egész második világháború alatt. Szóval nem kéne ebből a nyugati frontból egy ilyen Mission Impossible-t kreálni, amit ezek a csodálatos hősök megvívtak. Tehát, hogy mondjam, itt a sehol a második világháborúban nem volt olyan jó a túlélésnek az esélye, mint az amerikaiak részéről, és pont az európai fronton, és pont Normandia után. Ott is kb. A partraszállás volt az egyetlen ilyen valamennyire rázós küldetés, és onnantól kezdve meg már, mint a kés a vajon, azt lehet mondani. Kezdem érezni, hogy a Batman hívei után most a háború hívők is rád fognak vadászni. Mindenki, everybody, 0629-986-986 az SMS számunk. Hát... És most valami teljesen más. And now something completely different. De nem az. Az Extras című sorozatról fogunk beszélgetni. A már angol humor. Igen, amely szintén brit, szintén nagyon brit, nagyon sajátosan az, és szintén BBC produkció. Tehát azért vannak párhuzamok. Ki más produkáljon. Igen. A BBC azt tudjuk jól, hogy mindig is a televíziózás, és mindig is a nyilvánosság, úgy általában elmondhatjuk, hogy a nyilvánosságnak a legelső őrsét jelentette, az én számomra, az én szememben legalábbis. És ez most sincsen másképp. Ez a sorozat, amely Magyarországon Futottak még címen fut, ez az egyik legüdítőbb színfolt a sorozatok kínálatában az utóbbi évek, sőt évtizedek. És ugye ez egy sitcom, tehát nem egy szappanopera, nem is minisorozat, hanem egy ilyen, hát sehova nem tartó, bár ebben van némi történelmi, vagy történeti szál, hát ilyen poén halom. Ha valamivel kapcsolatot tart, még leginkább az Office című sorozattal tart kapcsolatot, hát annak, annak is inkább az a brit változatával, igen. Bár az amerikai is egy jól sikerült darab, azt lehet mondani, hogy itt kétféle élményt tud érni, vagy nagyon röhögsz, akkor nagyon röhögsz, és nagyon csapkodod a térdát a röhögéstől effektíve, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon feszengsz, nagyon-nagyon kínosan érzed magad. Ez egyébként egy feszengő sorozat. De jól feszengsz vagy. Zseniális. Egyszerűen zseniális. Tehát ennyire Hollywood kritikus, ennyire média kritikus. Kedves hallgatók, már látják, Robi. Sorozatot még az életemben nem láttam. Én nem is gondoltam, hogy jelenleg ez a progresszió. Én sokáig úgy gondoltam, hogy hú, amik elhangzanak, néha mondok a mikrofonba, azok milyen viszonylag rázós dolgok, nem? Na most ez a sorozat, ez a sokszorosát hozza, igen, annak, azt ki higgyétek el. És ott valahogy jelenleg... Valahogy Robert és a South Park között van. Jelenleg ez a nyilvánosságnak az első frontja, vagy hogy fogalmaz, a BBC az a nyilvánosságnak a cikkurátja. Tehát ez nem egy alter szubkultúra. Ez jelenleg Angliában a nyilvánosság mainstreamje, az ilyen mértékben kritikus, fogalmazhatunk úgy, hogy akár önmagával, a televíziózás világával, a médiának ezzel a rohadt ultra mocskos világával, és Hollywoodnak a szennyével, amely lépten nyomon elönti Európát, és hát csodálatos, hogy Hollywood vezető színészei milyen nagyvonalúan asszisztálnak, igen, ehhez. Igen, mert itt arról van szó, hogy mindedik rész, de két évad van, összesen 24 rész, mindedik részben van egy nagyon, tehát annyira ismert Hollywood híresség, hogy még mi is ismerjük, tehát mondjuk első részben rögtön Ben Stiller, és hát valami iszonyatosan segbe rúgják őket. Tehát annyira leviszik őket. Igen, de hogy ezek a színészek, ezek meglépik a saját árnyékukat, és asszisztálnak a saját kritikájukhoz, annak a világnak a kőkemény kritikájához, amiben ők működnek. Nyilvánvalóan ők is érzik, hogy milyen mocskos ez, és kapva kapnak a lehetőségen, hogy görbetükröt tartsanak saját maguknak, ezáltal reflektáljanak a saját szerepükre, ezáltal valamennyire kimosdassák magukat abból a mocsokból, amiben dagonyáznak, és amivel irdatlan pénzeket. Az Egyesült Államokban ez a sorozat nem a Ben Stillerre kezdett, ami ugye Ben Stiller háborús filmet forgat, mert hogy végre valami komolyat is akar csinálni. Délszláv háborúról, de egy ilyen bődületesen nyálas filmet. Igen. Hanem a Kate Winsletnek a hát próbálkozása arra, hogy hogyan nyerje el az Oscart azáltal, hogy zsidót játszik egy filmben. És mi a zseniális, hogy nyert a Kate Winslet Oscart végül is, hogy nácit egy játszott egy évre rá, igen, konkrétan, hogy eljátsza, és konkrétan előadja ebben a sorozatban a Kate Winslet, hogy Oscart akarsz nyerni? Játsz fogyatékost, vagy játsz zsidót egy holokauszt filmben. Igen, és így sorolja a példákat, hogy ő is ezért csinálja ezt, ő már. És akkor, és az a csodálatos, hogy a mi hőseink, akik kis senkik, kis statiszták, próbálnak oda parírozni, próbálnak neki megfelelni, kicsit benyalni neki. És valami szégyenletes szervilizmussal, és mondják, hogy hát az nagyszerű film, nagyon-nagyon-nagyon rajongunk a művészetért, művésznő. Mert ugye itt az extra, ez a két Futottak még ember, igen, ez egy ilyen két visszatérő karakter, később már három, akik oda dörgölőznek ezekhez a hírességekhez, de igazi senkik. Hát valamire vinni akarják. Igen. És aztán a második évad története az, hogy a mi hősünk, Andy, az viszi is valamire, de olyan mennyiségű kompromisszumot kell megkötnie. Egy ilyen iszonyatosan gyenge szitkom. De ő ezt nem így képzelt elő, valami jót akar csinálni. Igen. A BAFTA ugye megfelelője a Oscarnak, az angoloknál. És például elmegy a BAFTA diátadóra, hát ha ő megkapja, de nem ő kapja meg, ami ezt hozzá kell tenni, hogy ő maga a színész háromszor is megkapta a BAFTát. Tehát, hogy ez a sorozat a mindössze 8 nagyon komoly díjat söpört be, és megérdemelten egyébként. Részvétel, Andy. Tudtam, hogy nem én fogom nyerni, amúgy se érdekelnek a díjak. Azért jó érzés, ha az embert elismerik a kollégái. Figyelj, nem rám tartozik, de nem gondoltál még arra, hogy nem kéne nevet is keverni a műsorod alá, mert hát tudod, ez már elég divatja múlt, és hát ahhoz, hogy megnyer egy ilyen díjat, ahhoz... Nem érdekel. Mint már mondtam, fütyülök a díjakra, de... Meg az a ronda paróka és szemüveg is, én méltatlan egy korunkbeli színészhez, nem? Nem vagyunk egy idősek, de kösz. Lealacsonyító. Hát... Én így gondolom. Én nem érzem, hogy az lenne, ez csak egy könnyed vicces sorozat, nem magas művészet. De ahogy Oscar Wilde szellemesen megjegyezte, mind a csatornában élünk, de van, aki a csillagokra tekint. Ő inkább a pasinkatyájában nézett vénköcsög. Tessék? Ő a csillagokra tekintett, igen. Igen, ő a csillagokra, igen. Az a csodálatos ebben a sorozatban, hogy mindannyiunknak tükröt tart. Tehát, hogy így mire vihetnénk, ha megkötnénk azokat a kompromisszumokat nap mint nap, amelyeket nem vagyunk hajlandóak megkötni, vagy még sokkal inkább még sokkal több kompromisszumot köthetnénk, és akkor mire vihetnénk, és mire vihetnénk, hogy önmagunk karikatúrájává válunk, önmagunknak a silányárnyékává válunk, és azt valósítjuk meg, és mivel vigasztalódhatunk, hogy meghívnak minket nagyon-nagyon gagyi műsorokban, ahol nagyon előadhatjuk azt, hogy hát igen, ez most csak egy szórakoztató, úgymond szórakoztató produkció, de már valami komolyabbal készülök, mert szeretném komolyabb. És ő is próbál kompenzálni, és próbál olyan utakon, például az Ian McKellent megtalálja, aki egy homokosokról szóló sorozat, nem, színdarabot állít színpadra, és azzal próbál kompenzálni a gyalázatos szitkomért, amit a tévében lead, de hát az sem sikerül túl jól. Nem sikerül, viszont színészileg nagyon nagy teljesítmény tőle, tehát amit a végén a színházban előadva zseniális. Tehát, ha ezt látnám színdarabban, komolyan azt gondolnám, hogy van értelme színházba járni. De hát az ilyen meg kell ennek a színész utasításai. Tehát ahogyan ő Andy-t, aki még sosem állt színpadon, rávezeti erre a színpadi színészetre, hát az valami brilliáns. Hello, Andy Millman. Andy, élek. Örülök, hogy megismerhetem, Sir Ian. Ugyan a színházban nem használunk címeket. Ó, rendben. Köszönöm. Andy Millman. Jó. Mostanság nem játszott színházban? Nem. Ó, nem mond. Itt jó kezekben van. Miért is játszom olyan jól? Mert azt csinálom, hogy úgy teszek, mintha az a személy lennék, akit a filmben vagy a darabban játszom. Igen. Összezavartam? Nem. Roppant egyszerű, bebizonyítom. A gyűrűk ura, az új-zélandi Peter Jackson megkeresett, Sir Ian, azt szeretném, ha maga lenne Gandalf a varázsló, mire én... De ugye tudja, hogy valójában nem vagyok varázsló. Erre ő igen, tisztában vagyok vele, azt szeretném, ha színészi képességeit kihasználva eljátszaná a varázslót a forgatás idejére. Azt feleltem jó, és azt kérdeztem magamtól, hogy fogom megcsinálni? A következőt tettem. Elképzeltem, milyen lenne, ha varázsló lennék. És aztán úgy tettem, eljátszottam, hogy varázsló vagyok. Aha. Hogy honnan tudtam, mit mondjak? A szöveg ott volt a forgatókönyvben. Honnan tudtam, hol kell állnom? Megmutatták. Ha vázolnom kéne a folyamatot, a módszeremet, az valahogy így nézne ki. Szörjen, felvétel, varázsló, itt nem jutsz át, ennyi. Szörjen. Értem. Már érti? Igen. Szóval maga eljátsza majd, hogy ön a darabbeli John. Hogy honnan tudja majd mit mondjon, kap egy szövegkönyvet. Aha. A szöveget meg kell tanulnia, az előadáson nem lesz magánál. Ez mindenkire vonatkozik, az előadáson nincs szövegkönyv. Tudni kell a szöveget. Igen, tudom. És úgy kell majd elmondania, mintha akkor mondaná először. Gondoltam, hogy a szöveg hát persze, nem lesz majd nálunk. Mert ha olvastál szöveget, az elrontaná az illúziót. Persze. A színház pedig illúzió, érti? Igen, maga igen, igazából nem John. Csak úgy tesz, mintha az lenne. Ez a színjátszás. Nagyon reméljük, hogy a kedves hallgatók is értik, hogy mi a színjátszás. Az egy ritka élmény, amikor Sir Ian McKellen az, aki beavat mindnyájunkat a színjátszás. Nagyon jól csinálja egyébként, tehát ez annyira vicces. És minden egyes epizódban van egy nagy hollywoodi sztár, vagy hát most a Sir Ian az egy a brit színész, de hát a Gyűrűk ura óta. Na most... Hiába csináltad bármit is. Itt Robert De Niro-tól kezdve David Bowie-n keresztül, minden, mondom, minden epizódban előkerül egy nagy sztár, és asszisztál önmaga és annak az egész világnak a lejáratásához és a leleplezéséhez. Ez a sorozat végre föladja végleg egyszer és mindenkorra az utolsó kenetet a PC-nek. Tehát eddig beszélhető, tehát sokáig nagyon keményen bíráltuk, meg kárhoztattuk a PC intézményét, majd azt láttuk, hogy a PC vesztésre áll. És akkor elkezdtük már kisebb lendülettel rugdosni, mert hát a halott gyalázás, vagy a halottaknak az ütlegelése, az mégse, annak még sincs túl nagy sportértéke. És most beszélhetünk arról, hogy vége. Tehát most beszélhetünk arról, hogy tényleg fönn van rajta az utolsó kenet. Hát angol szitkomoknál most sem áll nagyon jó. Ahogyan itt fogyatékosokkal, homokosokkal, zsidókkal, meg amit el se tudsz képzelni, bánnak, és beszélnek, és ahogy előadják, pont úgy, ahogyan az életben, és az egész dolog vicces, és senki sem néz ki a képből, hogy bocsánatot szeretnék kérni, hanem azon feszengenek, hogy most hogy kapom meg jobban a szerepet, ha szeretem a zsidókat, vagy ha utálom a zsidókat, most szidjam inkább a zsidókat, vagy hogy viselkedjek, csináljak úgy, mintha nem venném észre, hogy fogyatékos, akkor inkább megkapom a szerepet, és akkor így feszeng és próbál úgy csinálni, hát bejön egy fogyatékos nő, vagy egy ilyen mozgáskorlátozott nő, és akkor azon megy a feszengés, hogy megütötted magad, elestél, vagy valami bajod van? Nem, én ilyen vagyok. Hogy? Mi történt? Hát én így születtem. Jaj, és fáj? Nem, mindig is ez volt. Tényleg? És így annyira kellemetlen, de közben meg annyira felszabadító, hogy végre ilyen dolgokat meg lehet mutatni, és ki lehet mondani, tehát hogy végre a nyilvánosság elé lehet tárni, hogy igen, az ember az életében csomó ilyen dolog miatt feszeng. És ezek ebben a sorozatban végre megtörténnek. Itt van például ez a haldokló gyerek. Tehát a haldokló gyerek, aki azt szeretné kérni ettől a színésztől, akinek van egy sorozat a BBC-n. Ami trajkusan rossz, tehát az átik rajta, hogy ez nagyon béna. És a BBC-n megy, tehát hogy az a csodálatos, hogy a BBC saját magának akaszt be ezzel a kis geggel, és hát ő szeretné, hogyha a beteg ágyánál meglátogatná őt Andy a főhős. Elnézést, van egy perc, hogy találkozzon az egyik rajongójával? Rendben. Biztos? Nem probléma? Igen, nem baj? Igen, nem. Joe? Ő Andy. Andy, Joe. Hello. Hello. Jól van? Igen. Arra kérném, Joe, a fiam kórházba megy a jövő héten, a Szent Matthews-ban. Elég sokáig lesz benn. Megtenné, hogy meglátogatja? Hogy én? Elég, ha csak 5 percre beugrik hozzá a kórházba. Még nem tudom, milyen lesz a beosztásod. Rendben van. Adja meg a számát, és megbeszélünk valamit. Hívja fel az ügynökömet. A száma 02... Az nem lesz jó. Az ügynök nem jó? Nem, lerázzák az embert. Mi a száma? A mobil száma? Elvesztettem a mobilom, sajnos nincs meg. Nem tudom, hol lehet. A zsebében van. A micsodámban? A zsebében. Azt hittem, ott már megnéztem, de nem. Hogy ott miért nem kerestem? Meg szoktam nézni a zsebemet is. Szép volt, kölyök. Mi a száma? Az enyém? Igen. Mi is, várjunk csak. 077009001558. Megcsörgetem, hogy jól írtam. Jaj, ne, ez a régi számom, ami elveszett. Ez veszett el. Na, ha meg akarja csörgetni, 077009168. Rendben van, akkor majd hívom a hétfőn miatt. Nem tudom, ráérek-e. Hétfőn biztosan be tud jönni. Fél óra az egész. Jó. Jöjjön taxival, van rá pénze. Igen, van, de... 6-kor a Szent Matthews-ban, a gyerekkorteremben, a neurológiai osztályon. Jó. Akkor 6-kor. Oké. 6-kor. Jó. Remek. Nagyon, nagyon szépen köszönjük. Búcsúzzál. Viszlát, és kösz. Viszlát. Gyere. Szörnyű, és ez a szerencsétlen kisgyerek, ez halálos beteg. Tehát azt kell tudni, hogy valami leukémiája van, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. És ez, tehát hogy mondjam, át tudja lépni a televíziós program műsorszolgáltatása az önmaga árnyékát. Tehát, hogy ezeket akár csak fél évtizeddel ezelőtt még nem lehetett elképzelni. De az majd a kórházban visznek neki egy játékot, amit nálunk nem gyártottak, de hogy kint az nagyon ismert, ez a műtőjáték, ahol meg kell műteni ezt a ilyen alakot, ilyen pálcikával kell szurkálni, és a piros akkor meghalt, és akkor ebben játszanak egész időt. Mert az Andynek az ostoba barátnője az azt vesz, mert azzal lepi meg, és akkor azzal ott játszanak az ágya. És mindig meghal az eredmény. Ja, Istenem, és mindig meghal a szerencsétlen gyerek. És hogy ez annyira felszabadító, hogy ilyesmiken most már szabad röhögni. Tehát, hogy most már legitim, mert eddig is röhögtünk mindenféle dolgokon, de nem volt szabad, mert a nyilvánosság ezt nem támogatta, hanem olyankor elszégyelhetted magad. És azt kell látni, hogy itt most nincsen halálos beteg, csak színészek vannak, akik halálos betegeket eljátszanak, és igen, bizony, egy ilyen helyzetben, egy ilyen szituációban mindannyian feszengünk, és ez röhelyes. És miért ne lehetne ilyesmi röhögni, és miért ne lehetne ezt megmutatni, és miért ne lehetne levenni a lelkünkről ezt a terhet? Ez egy olyan film, ami nagyon nem akarsz röhögni, de egy idő után már nem tudod megállni. Kényelmes? Elég kényelmes. Morfiumot kapok, így aztán szinte semmit sem érzek. Még mindig jobb, mintha fájna. A barátnője vagy? Nem. Csak egy barát. Miért barátkozol lányokkal? A rémesek? Elég unalmasak, de megint nagyon buta. Ami szórakoztató. Nem vagyok buta. Csak ostoba. Andy, beszélhetnénk? Persze, hogy Kín. Menjek ki? Kérem. Ne nyújj semmihez. Nem játékszerek. Chelsea Drucker vagy? Igen. Arra kérném, ez egy nagyon, nagyon kényes téma. De ha nehogy Isten, Joe eltávozna. Milyen Joe? Joe, a fiam. Elnézést kérek. Persze, tudok. Igen. Igen. Ha eltávozna, mondana majd pár szót a temetésén? Erre még gondolni sem akar. Pedig muszáj szembenéznünk tudom, vele. De... Igen, az egész család nagyra értékelni ezt a gesztust. Tudjuk, milyen sokat jelent Joe-nak, és ő is magának. Szóval, mondjon igent, ígérje meg, hogy beszédet tart a temetésén. De egész biztosan sokáig fog élni. Nem biztos. De igen. Nem biztos. De igen, és tudja, az a helyzet, hogy én nem tudok ennyire... előre tervezni, tudja, hogy van. Talán, ha 6 hónapja van hátra. Igen, de 6 hónap nagyon hosszú idő, addig rengeteg minden történhet, és nem szeretném, megmondhatom neki, hogy maga megígérte, hogy mindenképp ott lesz, kivéve, ha valami olyasmi történik, hogy forgatok vagyunk. Az nem elég. Egy filmforgatás nem elég fontos indok. Nem. Akkor mi az, ami elég fontos indok ahhoz, hogy ne menjek el? Csak hogy tudja, mivel érdemes felhívni. Nem szeretném feleslegesen zaklatni mindenféle... Igen. Piszlicsári dologra, érti? Igen. Szóval mi lenne az? Milyen indok? Ezt beszéljük meg majd később. Jó. Menjünk vissza. Jó. Lássuk, hogy az erkölcs meg a képmutatás az nem ugyanazt jelenti, sőt, éppen ellenkezőleg. Tehát semmi sem áll távolabb az erkölcstől, mint az önmagát erkölcsösnek láttató, képmutató, szemforgató farizeuskodás. Ez a sorozat azért nagyszerű, mert azt mutatja meg, amilyen a világunk és amilyenek vagyunk. És mi ilyenek vagyunk akkor is, hogyha nem mutatja meg, hanem a kezét tördeli és a cipőjét nézegeti közben. De felelőssége van az iránt, hogy megmutassa, hogy ilyenek vagyunk, és hogyha már ki tudjuk röhögni ezt az egészet, amilyenek vagyunk, az már felszabadít minket ezek alól a görcsök alól. Ez egy nagyon-nagyon jó terápiás film. Nagyon-nagyon jó. Ez a már mint az Extras című sorozat, amiről beszélgetünk, a Futottak még című sorozat, hát a legjobb szívvel ajánlott az elmúlt évtizedek egyik legjobb sorozat, amit valaha láttam. Ez az egy olyan téma, hogy a filmforgatás, a filmet csinálni iszonyú unalmas szokott lenni, ez most nem az. Hát nagyon nem az, és nem csak, hogy borzasztóan szórakoztató, és nagyon keményen Hollywood kritikus, és nagyon keményen média kritikus, és nagyon keményen lerántja a lepret erről az öklendetes világról, meg hát a sztárkultuszról. Kérem, hogy mondjon beszédet Joe temetésén. Milyen Joe? A fiam? Ja, értem, igen. Tehát, hogy, hát meg amikor temetésén mondjon beszédet valakinek, aki nem tudja, hogy ki az a Joe, és ő mondjon, mert ő a sorozat sztár, akinek a fényében sütkérezhet a koporsóban fekvő halott gyerek. Tehát, hogy ennél visszataszítóbb és groteszkebb és nevetségesebb dolgot, és ez nem légből kap, ez nem fikció, ilyen a sztárkultusz. Hát amikor a Coldplaynek az... a énekese odajön egy ilyen kampányra, ahol a nem tudom, éceseket kell segíteni, vagy ilyen az afrikai gyerekeket, és akkor így megkérdezi, hogy lehet, hogy bejátszak a zenénket, és egy reklámot is arrövedik a legújabb lemezünket. És előadja a T for the Tillerman-t abban a sorozatban, amelyikben hogy kerül oda egy énekes, és ott elkezd, tehát képzeljetek el egy olyan sorozatot, nem tudom, mint a Barátok közt. És a Barátok köztnek az egyik jelenetében megérkezne Zsámbó Árpi, és előadna egy dalt pusztán azért, mert most jelent meg az új lemezet. Tehát ilyen dolgok történnek meg ebben a sorozatban. Szerintem ilyen dolgok történnek ilyen sorozatokban. Hát ezért nagyon jó az extráz. Azért nagyon jó az extráz, mert ezeket olyan szemtelenül mutatja fel. Wine for the woman who made the rain come. Seagulls sing your hearts away as wild sinners sin, the children play. Oh Lord, how they play and play for that happy day, for that happy day. Kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Fuchs Péterrel. Kaptunk nagyon-nagyon sok javaslatot, hogy milyen sorozatokról kéne beszélgetnünk. Az egyik ilyen a Gangster Korzó, amit nagyon dicsérnek, és amihez csatlakozni tudok, mert az zseniális. Ráadásul az első epizódját maga Martin Scorsese rendezte, tehát az... Ez azért már ennél erősebb referencia. Tehát a Gangster Korzó lesz majd, igen. Igen. Szó volt, amikor miért éppen Alaszkáról. Arról is. Arról is beszéljünk, mert hogy az is kiváló. Battlestar Galaktikáról. Arról is. Itt szintén kedvelünk. A Kalambóról, amit én a magam részéről nagyon nem kedvelek, de én szívesen beszélek róla, mert nagyon népszerű sorozat, és nem véletlenül nem kedvelem, hanem jó okkal. És egyszer beszélhetnénk róla, mert a túlazója Peter Falk az egy brilliáns karakter, mint Kalambó, de maga a sorozat szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos ebből vérzik, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel. Majd beszéljünk róla, ez a kicsit hosszabb téma, és most nem erről lesz. Szó van a Szomszédokról, amiről szintén érdemes lenne beszélni. Mert, hogy a arról egy kétórás műsor. Horváth Ádám keményen felelős azért, hogy a rendszerváltást követő első évtized úgy alakult, ahogy. A csengetett Milordról, amit egyébként én nagyon kedvelek, bár röhögni nehéz rajta, feszengeni már könnyebb, de igen, igazán... Egy tipikus angol sorozat. Igazán szeretni lehet azt, és nem pedig röhögni vagy feszengeni. Aztán a szó van a mafiózokról, ami szintén nagyon népszerű sorozat, a Drótról, és az én személyes kedvencemről, a Big Bang Theory-ról, vagyis az Agymenők című sorozatról, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Nekem az a komédia sorozat, ami talán a legnagyobb kedvencem, hogyha nem a Futottak még című sorozatot, ezt az Extrast veszük alapul, amiről az imént beszéltünk. Azt írja a kedves hallgató, akinek, ja igen, és még a Kalifornia című sorozatot is ajánlották nekünk, mondván, hogy az szintén egy kiváló darab. Azt írja a kedves hallgató X kapitány, összetörte a szívemet az a nő, akit mindennél jobban szerettem. Kérlek, Robi, ajánlj nekem filmet, amivel fel tudom dolgozni, és nem ugrok ki az ablakon. Hát én a Vágytitokzatos tárgya és a Keserű mész című filmeket tudom ajánlani neked egy ilyen helyzetben, amely kellően ki akarsz ábrándulni a párkapcsolat intézményéből, akkor ezek a filmek, ezek képesek arra, hogy nem hagynak benne túl sok illúziót. Azt hiszem, hogy most jelen pillanatban az illúzióitól szenvedsz, kedves X-kapitány. De bármilyen magyar művészfilm, ami szemlén második díjas lett megfelel, tehát... Ezek kiváló filmek, amiket én ajánlottam. Kérlek, hogy ne tévezd össze a Fuchs Péter kollégám ajánlását az enyémmel. Erre szolgálnak a hangjaink, amelyek megkülönböztethetőek, abban bízom. Továbbá erre szolgál a 0629-986-986-os SMS szám, amin írhattok nekünk, és kérünk is titeket, hogy tegyétek ezt meg. A következő fél órában egy magyar sorozatról fogunk beszélni. Hát igen, mert mi is azért elvezünk a... Hát minisorozatok vizére, most visszatérünk ugye a minisorozathoz. Amit nem lehet egy egész estében előadni, azt hát adjuk elő hosszabban, de itt már rögtön kérdőjelek kezdenek röpködni, hogy ezt a sorozatot miért kellett három részre vágni, hogyha körülbelül 10 percnyi mondavaló van benne, azt nagyon nehéz megérteni. Ez pedig egy pont tavaly ilyenkor képernyőre került próbálkozás, egy egyébként legálisan letölthető a MTV videótárából, Genius, az Alchemista című sorozat, aminek rengeteg nagyon izgalmas vonatkozása van. A Genius, az Alchemista című sorozat, az a Pécs Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat keretében készült el. Vagy azt népszerűsítendő, és itt már itt problémák vannak. Annak próbál hírverést csapni, és hát Pécset játszódik, és hát Pécsről szól, és minden, ami Pécs. A főszereplő Pécs. És tényleg csokorba gyűjtöttek mindent, ami Pécs. Janus Pannonius mer Pécs. És a pécsi dóm mer Pécs, és annyi minden, ami így kapcsolódik, egy bármennyire is kapcsolódik Pécshez, talán a Kispál és a Borsz kivételével. Az érdekes ezzel a sorozattal kapcsolatban, hogy a magyar filmszakma minden súlyos baját, minden nyomorúságát magán hordozza, annak ellenére, hogy a főszereplők tulajdonképpen nem lettek rosszul kiválasztva. Nem, hát, arról van szó, hogy a László Zsolt, vagy a Stolbuci, vagy az Alföldi, ezek nem játszanak rosszul, tehát alapvetően nem is rajtuk múlik ez a dolog, hanem itt az nagyon nagy probléma az egyrészt a sztorival van. Tehát na most a sztorival meg az a helyzet, hogy ez alapvetően mindenki megvolt az, hogy nagyon jó sztori legyen. És valószínűleg volt egy olyan pillanat, amikor ez még nagyon jó sztori volt. Tehát valószínűleg a forgatókönyv még egy korai állapota még élvezhető lett volna, de az régen volt. Tehát, és valószínűleg annyi kompromisszumot tettek abból a csekéke 250 millió forintból, amiből ez lett forgatva. Tehát így minden elveszett. Elvesztek a színészek, elveszett a sztori, elveszett a... kép majdnem elveszett. A három főszereplő az még oké, de én szerintem a három főszereplő az még megállja a helyét. Nem mondom, hogy nemzetközi viszonylatban, de magyar viszonylatban igen, elmegy. De olyan figurák kerülnek elő, akik nem tudom, hogy kerültek oda, mert hogy nemhogy nem színészek, de még talán filmet se láttak soha, vagy de azt se bele se gondoltak, hogy milyen lehet színésznek lenni, hát nyilván nem ilyen meg kell ennek a szárnyai alatt növekedtek. Egyébként, ha a kedves hallgatók már korábban bekapcsolódtak, akkor ugye ilyen meg kell ennek ez a filmellenes támadását hallhatták, hogy hogyan tanítják Gandalfot a varázslót beszélni. Az Alföldi itt körülbelül hasonló helyzet, tehát olyan semlegességgel adja elő a szövegét, mint hogyha tényleg 10 perc előbb esett volna be, akkor ott elmondja, hogy ő a titokzatos gróf. De szerintem rosszul adja? Szerintem nagyon-nagyon rosszul. Tehát ő ott ilyen... tehát önmagát adja körülbelül, és ide meg nem az kéne teljesen. Nekem nagyon hiteltelen volt ő. De a Stolbuci inkább a kábszeres zsaru, hát igen. Tehát egyszerűen nem tudunk nem mostani vonatkozásokat húzni. Hát azt olyan, olyan figurák kerülnek itt elő, akiket tényleg azt feltételezi az ember, hogy nyilvánvalóan ő volt a szponzor, és beadott a film készítésébe 6 millió forintot, és ennek a következtében kellett adni neki egy szerepet, és be kellett őt vonni a produkcióba, mert ez volt a feltétel, hát hogy ő is sztár akar lenni. Szerelmes Shakespeare-ben láttunk ugye egy ilyen konstrukciót. Igen. Ahol a színház tulajdonosnak játszania kellett, igen, valami mellékszerepet. Meg a Szabójának, mert hogy tartozik egy ruha árával. Körülbelül hasonló volt, tehát nem állítom, hogy így kerültek ide a színészek, de körülbelül hasonló a teljesítmény. Ne beszéljünk színészekről, ha szabad kérnem. Hát itt van velünk például ez a panzió tulajdonos. Hát megérkezik a panzió tulajdonos, és előadja magát. Majoros százados? Tiszteletem. Szekeres Lajos vagyok, a panzió tulajdonosa. Jó napot, azonnal végzünk. A recepciós felhívott, mondta, mi történt. Van itt valami, ami érdekes lehet. Brunner úr megkért, hogy ezt juttassam el a fiához, ha vele történne valami. Uraim? Ez mi volt? Ki volt ez? Hát ez szerintem valószínűleg ő a panzió tulajdonos, annak igen. A panziónak a tulajdonosa, ahol a forgatás nem zajlott. Nem akarok sértegetni a vidéki reklámfilmeseket, de hogy a vidéki televíziók reklámfilmben van hasonló hangalámondás. Hát valami gyalázatos. Hát ez hogy engednek be egy ilyen embert is? Nem, és azt nem értem, hogy ennek a filmnek nyilvánvalóan van egy rendezője. Ez a rendező látta ezt a játékot. Hallotta, hogy itt mit vett. Jó van, jó lesz, azt mondta, hogy jó lesz. Jó lesz. Hogy ez hasznos. Bármi jó. Itt ilyen, ezek a nagyon-nagyon súlyos problémák. Tehát hallottátok, hogy itt mi zajlott. Tehát amikor az ember azt érzi, hogy legszívesebben lekaparná a bőrt az arcáról a saját körmével, mert annyira kellemetlen neki ez, És ez nem az a fajta kellemetlenség, mint amit az extrásznak a megtekintések közben nézel. Ez nincs bekalkulálva. Itt nincs fölmentés a kellemetlenség alatt. Igen, igen. Ez valami nagyon-nagyon-nagyon kínos dolog. Hello, Kata! Majd később. Szia! Csak nem az alkímia legcsinosabb beavatottja. Mi van veled? Ezer éve nem láttam. Nem vagyok alkoholista. Az én drága Julcsikám mindig letagadja, hogy titokban aranyat csinál. Ez most komoly. Kata, én agyonütlek. Engem rohadtul érdekel az alkimia. Minden, ami okkultizmus. Egyszer voltam egy spiritista szeánszon. Egy öreg lánynak meghalt a férje. Hívni kellett egy médiumot. Bocs, Kata. Nem haragszol, ha én most hazamegyek? Nagyon rossz napom volt, és ki is Márkival is összevesz. Szóval kirúgott. Én mondtam. Nem haragszol? Mindjárt lesz egy közös számom Bartával, azt még megvárhatnád. Hagyd a fenébe, kés Márkit. Szevasztok! Szevasz! Na, érdekel a sztori? A médium. Bocs, de most nem. Hát, itt van velünk Feke Pál, aki ugye megnyerte azt a bizonyos társulat című tehetségkutató versenyt, amelynek Alföldi Robi volt ugye a zsűrije. Erre is emlékezhetünk, tehát hogy látjuk itt az összefüggéseket, és ez a srác itt egy szerepet kapott, de hát ő nem színész, hát ő egy énekes. És itt most úgy csinál, mint a színész lenne, és itt színészkedik, de hát ez nem működik, hát ez nem megy neki. Tehát utoljára ilyen párbeszédeket a 80-as évek elején a hangarámmondásos német videókban hallottam, ahol mindenkit ugyanaz olvasott fel egy papírról, mindenféle artikulálás nélkül. Szóval dicséretére legyen mondva a sorozatnak, hogy színészek is játszanak benne. De sajnos nem mindenki színész, aki játszik benne, vagy úgy csinál, mintha játszana benne, hanem civilek. Nem tudom, hogy mi. Valószínűleg arról van szó, hogy bizonyos embereknek tartozott a rendező, bizonyos embereknek. Olvastam egy véleményt, ami azt mondta, hogy ez a film ez egy színészvezetési katasztrófa, és amúgy is a magyar színészvezetés nem áll. Ezt Alföldi mondta? Nem, valaki más, nem tudom, hogy ki. De a lényeg az, hogy hát ez igaz. Tehát itt nincsenek fölkészítve, nem tudják, hogy mit kell mondaniuk, hanem mintha felolvasták tényleg egy ilyen papírról, mint ahogy Ian McKellen mondta, hogy papír nincs. Igen, ez... És akkor még nem is beszéltünk a sztoriról. Ami hát, hogy is fogalmazza? Úgy néz ki, mintha lett volna egy jó sztori, és ránézett volna a rendező, úristen, ez hosszú, az első kettő és utolsó két oldalt megcsináljuk, a többit hagyjuk ki. Az Indiana Joneshoz keverjetek hozzá egy kis Da Vinci kódot, és az egészet öntsétek nyakon egy kis szomszédokkal. És akkor megkapjátok ezt. Illetve legyen benne még legalább 40% arányban Pécs város. Teljesen minden hömér. Tehát akkor mutassatok ilyen nagy körsvenket a kamerával, látszik a városnak a sziluettje. Hiszen nyilvánvaló, hogy a város Európai Uniós pénzeket kapott, amiknek egy részét erre a filmre költötte el. Ennek megfelelően Pécsnek látszani kell, és ez meg lett mondva. És látszik, hogy ez a film koncepciójának körülbelül a 60%-a, hogy Pécs látszódik benne. Brunner halála aggasztó gondolatokat szül. Lehet, hogy az officium szakra felrúgta a megállapodást. Nem hiszem. Róma különben is szeretné fenntartani a status quo-t, ami érthető. Ne felejts el, vezetőváltás volt a vatikáni titkosszolgálatnál. Sürgősen értesíteni kell a katedrális. Jó, ez még korai lenne. Küldjenek intervenciósokat. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy mi történt a színházban. Brunner önnel akar találkozni? Ezt olvassa el, atyám. Mi ez? Egy ifjú hölgy szerint az Eozint a pécsi alkimistáknak köszönhetjük. Mit szándékozik tenni? Hát vagy megölöm, vagy beleszeretek. Vezetőváltás volt a vatikáni titkos szolgálatnál? Mi ez a hülyeség? Mi az, hogy a vatikáni titkos és ezt várják tőlük, hogy ezt benyaljuk, hogy a Vatikánnak, a szentcéknek van egy titkos szolgálat, amely okkultista ügyekben nyomoz, hogy vajon most az ördög hova költözött? És most éppen azt nézik, hogy a Zsolnai gyár milyen állapotban van, mert hogy Pécs, mert megint Pécs. Igen, természetesen. És pécsi alkimisták voltak azok, akik már annak idején, ugye Janus Pannonius vezetésével, már annak idején... ideje. Szóval ez valami megpróbálták legyártani a sajátosan mecsekaljai Da Vinci kódot. Illetve még van benne egy ilyen svunga ötvös csöpi filmekből, tehát ez a templomból ellopták a Pogány Madonnát. Nagyon hasonló, teszett az a módon van minden előadva, csak egy nincs Bud Spencer, hanem egy ilyen kokóz, tehát egy kokainon pörgő Terence Hill utázat szerűség van, ami a Strolbuci. Igen, igen, igen. Azt lehet mondani, hogy az ötves csöpi filmekről el lehet mondani, hogy volt egy keresetlen bájuk, igen, amiért szeretni lehetett őket. És mert aranyos volt, és mert tulajdonképpen össze lehetett vetni a Bud Spencer filmekkel, mert eleve az eredeti is egy valami gagyi hát volt. Hát meg ő volt a hangja. Igen, igen, igen, és ő is volt a hangja, és szerintem ezek ugyanazok a pofonhangok. Ezek jó, igen, kis remékek voltak. Igen, igen. Egymásnak is a remékjei voltak, igen, meg a Bud Spencer filmeknek is a remékjei voltak, de szórakoztatóak voltak, és egyediek voltak a maguk nemében, és hát ami ott a Balaton, az itt Pécs, és körülbelül ennyi a párhuzam, igen, amit még meg pontosan tudunk engedni. De tehát ugyanazok az arányok, ott is mindig szerepelni kellett a Balatonnak, mindig szerepelni kellett a vitorlás versenynek, ami hát ott a miniszterelnökkel egy hajóban, a ötves csöpi föl alá húz. Itt is ugyanúgy szerepelni kell Pécs főutcájának, meg a Zsolnaidjának. De az akkor arról szólt, hogy a Bújtor imádja a Balatont és imád vitorlázni, ezért szerepelnie kell az ő hobbiának abban a sor. Itt viszont meg arról van szó, hogy na, kitől jött a pénz. Ez valószínűleg egy nagyon hosszú lista volt tele szponzorokkal, és a helyszínek és a szereplők ennek megfelelően lettek kiválogatva, de hogyha nem, akkor még nagyobb a baj, mert az azt jelenti, hogy színészekként válogatták ki ezeket a színésznek nem mondható figurákat, akik ebben a filmben előfordulnak, akkor nagyobb a baj, tehát hogy inkább a mentségük az, hogy csak így tudták összehozni a pénzt a filmsorozatra, vagy a minisorozatra. Ami egyébként nagyon nagy pénz volt, tehát 250 millió forintból nagyon sok mindent el lehet intézni. Csak hát, ha úgy jön össze a 250 millió, hogy színésznek nem látszó emberek játszanak, akkor minek az a 250 millió? Akkor inkább vett volna a producer belőle magának egy családi házat? Mindannyian jobban jártunk volna. Nem. Akkor magánhangzókat is használt volna, nem? Ez nem egy anagramma. Latin mondat, és csak a szavak kezdőbetűjét adták meg, de mi ez a két római szám, 25-26? 25-26? Akkor a budapesti kerületeket nyugodtan kizárhatod. Érdekel ez téged egyáltalán? Nem nagyon. Én nem azért jöttem ide, hogy Tom Hanks-et játszam a pécsi Da Vinci kódba. Tököm tele van már ezzel az agyalással. Apám gyilkosát akarom megtalálni, nem az örök életet. Apád is ilyen türelmetlen volt? Nem emlékszem. Szeretted őt? Persze. Gyerek voltam. Arra emlékszem, hogy reggel elment, este megjött. Aztán, amikor nyugdíjas lett, vagy egy könyvtárban ült, hogy egész nap vett az írógépét. A kertünkben volt egy mandulafa. Tavasztól őszig az alatt üldögélt is írta az értelmetlen könyvecskéit. Köszönöm. Köszönöm. Professzor úr! Ennek is könnyű örömet szerezni. Professzor úr! Megvan! Az első kébetű Janus Pannonius után mandulafáról jutott az eszembe. Atyám, van egy Janus Pannonius kötete? Az egy dunántúli mandulafáról a kedvenc versen. A búcsúvárattól szereti? Hogy? Tudja, hogy van a címe latinul? Hogy? Abiens valere jubet sanctus varadini. A, B, J, S, V. Igen. Akkor most felolvasom a 25. és a 26. sort. Figyeljenek! Könyvtár, ég veled, itt a búcsú óra, híres könyvei drága régieknek. Hol van a legtöbb régi könyv Pécsett? Az egyetemi könyvtárban. Génius következő feladvány egy olyan fáma fraternitatisban rejlik, ami az egyetemi könyvtárban van. Menjünk! Szólok Péternek! Hol van a legtöbb könyv? Pécsen! Nehogy a fővárosba fölmenjetek IC-vel, a világért sem, mert ott még több könyv van, de Pécsen hol van a legtöbb? És mik itt a kedvenc versek Janusztól? Ugye a... Hát amit meg kell tanulni is be. Kb. Ennyi. Az, aki arra a két versre zajlik a hivatkozás, ami benne van a középiskolás irodalom szöveggyűjteményben, és ami a érettségi tételsorból ki lehet puskázni. És hát ez a legegyszerűbbek. Tehát és nem a Janus Paluliusnak az Fulvia Csunyájáról és a benne járó férfiakról című pajzán versei, hanem a hagyományosan mindenki által ismert biztonságosak. Igen, ezek a kedvencei a professzornak. A professzor, mint csak egy középiskolás tankönyvből olvasná fel a szöveget, kb. Úgy beszélt. Tehát, hogy nem tudom, érzitek-e, nem tudom, hogy tapintjátok-e, hogy mennyire gagyi az, ami itt zajlik. Tehát, hogy... Pedig jó is lehetett volna, ez a legnagyobb baj ebben a sorozattal. Hogy, tehát... De miért te elbírod viselni ezeket az ezoterikus krimiket? Mert én engem halálosan idegesítenek. A Dan Brown után már nagyon kínos ilyet csinálni. Ha előtte csinálták volna mondjuk 10 évvel, akkor nem lett volna annyira kínos. Így csak egy ilyen olcsó leütés az egész, hogy hát akkor így népszerűsítsük Pécsát. Tehát ha sikerült egy forgatókönyvet csinálni, ha nem hagyják el a várost, akkor tartsuk meg, filmesítsük meg. Föld, kell a fekete hold. Elixírként belém életet old. Ismerem a nap aranyát, rejtélyeknek temploma zárt. Száz meg száz év titka várt. Az élet én látom az igazi fényt. Remeteként rejtem a bölcsek ködét. Halhatatlan ez a tudás, így leszek ma valaki más. Száz meg száz új látomás. Csak tiszta szíveddel lépheted át a mindörökre zárt örök létkapuját. Ugye már feszengtek, kedves hallgatók. Amit most éreztek, az a magyar filmgyártás szelleme. Amit most éreztek a zsigereitekben, amitől azok a rángások a végtagjaitokban elindulnak. Erről beszélünk. A science fiction és fantasy szubkultúra egy évvel a megjelenés előtt már teljesen ezen a filmen pörgött, mert ekkora költségvetést, ráadásul az egyik legismertebb science fiction és fantasy író írta a forgatókönyvet, hát ez biztos fantasztikus lesz. Nem az lett. Nagyon nem az lett. Nagyon kínos lett, nagyon felejthető. Olyannyira, hogy a forgatókönyvíró nem is nagyon vállalja, hogy ez az ő forgatókönyv, hogyha jól tudom. Egy szó mint száz. A Génius az Alkimista című sorozat az minden elemében alulmúlja a várakozásokat, és ez most nem a 250 pedig millióra vonatkozik. Hát lehettek vállalkozások 250 millióért, az egész biztos, főleg, hogy egy sorozatot gyártanak belőle. Voltak vicces sorozatok, vagy lehet, hogy az idő teszi őket jóvá, mondjuk a Angyalbőrben, de az is lehet, hogy nem. Újra kéne nézni, és egy kicsit félek tőle. Vagy az, a tír. Az biztos, hogy annyi összefüggéstelen hülyeséget én még nem az életemben... Nem Pécshez köze van. Igen, Pécs az összefüggés. Annyi hülyeséget én még nem hallottam az életemben, amit itt összehordanak ebben a sorozatban. Pedig az nehéz. Mindenféle transzmutációkról, meg minden az alkímiát, az alkímia az alapvetően egy komoly dolog. Tehát annak van egy komoly olvasat, egy komoly értelmezése. De itt valami olyan szintre van lerántva. Hát ilyen Da Vinci kód, tehát vannak ilyen Da Vinci kód utánzatok, kivezetten csak pályaudvarra lehet kapni, és ilyen nagyon rossz pécipapír minőségű könyvre nyomták, hát körülbelül hasonló sztorít. Igen, tehát igen. A ponyva, igen. Tehát a ponyva regény. Igen. Karsztikusan. Igen. Amire hatalmas betűkkel van ráírva, hogy Dan Brown, és nagyon kis betűkkel. Dan Brown, vagy valami ilyesmi, tehát nem pont ő, hanem valami nagyon hasonló. Vagy Don Brown. Vagy maga Dan Brown, és nagyon kis betűkkel történetének folytatása. Igen, szellemében, vagy valami ilyesmi. Na igen, ez is valami ilyesmi. Tehát a Da Vinci kódról legalább el lehetett mondani azt, hogy komplex rendszerében egy hülyeség, de belső logikáját tekintve összefüggő és értelmezhető. És nem nagyon erőltetett, mondjuk azért ott is volt. De ami itt zajlik, itt teljesen elgurult a gyógyszer. Tehát hallgassátok meg, hogy miket hordanak össze. Egyébként nem tudom felfogni, hogy Paulnak ez hogy sikerülhetett. Az elixírt nem birtokolhatja gonosz ember, és csak tiszta szívvel lehet megszerezni. A transzmutáció az itt zajlik. És nem a tégelyben. Paula sötét mágia adeptusa volt. Biológiailag 65 éves, de alig látszott 40-nek. Őt a sötét erők tartották életben, nem a bölcsek köve. Egyébként meggyőző alakítás volt. Már kezdtem elhinni, hogy Kéri meghalt. Volt egy pillanat, mikor nem tudtam eldönteni, hogy ez az ember Kéri vagy Merkúriusz, vagy mind a kettő. Vagy egyik sem. Látja, erre nem is gondoltam. Hát el tudjátok dönteni, kedves hallgatók, hogy ez az ember Kéri vagy Merkúriusz? Nehéz, nehéz igazából ezt eldönteni. Az igaz. És ilyen állítások vannak, hogy a permutáció az itt bent zajlik a lélekben, és nem pedig az üvegcsíkben, nem pedig a tégelyben. Jó, tudjuk, értjük, hogy az arancsinálás az mire vonatkozik. Értjük, hogy az ember végső állapota, a nirvána állapota, vagy a teljesség állapota, üdvösség állapota, az elemek szintjén az aranynak felel meg. Ezt értjük. De hogy ehhez hogy jön Pécs? Hogy jön ez a bekokainozott zsaru? És egyáltalán az egész történet, tehát hogy itt tényleg tudjuk és látjuk. Kiszökített László Zsolt. És a hidrogénperoxiddal kezelt László Zsolt. Illetve még fölhívnánk kedves hallgatók figyelmét. Aki egyébként az ország egyik legjobb színészet, teszem hozzá. Igen, és egyébként itt zseniális lehetne, de nem az. Van a filmben a végén egy special effect, ami annyira tetszik nekik, hogy legalább tízszer jártak. De ez a dolog arról szól, hogy nyilvánvaló, hogy a New Age az mennyire népszerű. És azt is tudjuk, hogy a krimi az mennyire népszerű, meg a thriller az mennyire népszerű, és akkor ezeket, meg egy szerelmi szál is kell bele, és akkor természetesen Pécs is kell bele, és akkor ezeket dolgozzuk össze, jól gyúrjuk össze. Meg az a barátok köztes csaj az így a testét mutogatja valamilyen ruhába az egyik részben, ami talán a legmélyebb pontja az egész sorozatnak. Amikor, ez kell ide, basztus, úristen! Amikor ott nyújt, megfeszít, igen. És akkor megjön a Kolovratnik Krisztián, aki nagyon féltékenyre is ott csinálja a jelenetet. Igen. Kínos pillanatok, bőséges tárházát kínálja számotokra a Génius az Alkimista című minisorozat. Ugye te is elgondolkodtál már arról, hogy hol rontottad el az életed? Mit kellett nekem pont a rokszakmát választanom? Igaz? Valamire érdemes szakosodni. Pedig lehettem volna akármi, lehettem volna halász. A halászok ugyankor a hajnalban kelnek. Halásznak, eladják a halat, halszagúak. Egy lány jut eszembe, akivel jártam, Ivon. Ő is halszagú volt. Úristen! Valaki lelőtte a hangmérnökömet! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Majoros százados? Tiszteletem. Szekeres Lajos vagyok, a panzió tulajdonosa. Jó napot, azonnal végzünk. A recepciós felhívott, mondta, mi történt. Van itt valami, ami érdekes lehet. Brunner úr megkért, hogy ezt juttassam el a fiához, ha vele történne valami. Uraim? Ezzel nem tudunk betelni, ez a panzió tulajdonosa. Nem tudjuk ilyen rosszul elmondani, ugye azt a szöveget próbáltuk. Próbáltuk a hírek alatt előadni ilyen rosszul ezt a... Jó napot kívánok, a panzió tulajdonosa. De nem tudok. Mindenképpen játszani akarsz. Igen. Ez ember meg nem játszott. Ez ember nem akar semmit, azon kívül, hogy panzió tulajdonos. Jó, de fantasztikus. Nem is ügyvezető, tehát aki ott van, az ő tulajdonos. Mindenki a filmben benne kellett lenni, különben pénzbe kerül a panzió. Igen. És akkor a végén ki lehet írni, hogy panzió tulajdonos himself. Igen. Ja, Istenem, nagyon gagyi. Nagyon-nagyon gagyi. Rettentő, hogy ilyesmikre költik a néppénzét, nem? Hát rettentő az, hogy elszúrták, mert ahogy mondom, lehet jót is csinálni. Mondjál már jó példát, de mondjál már jó példát ezen a nyomvonalon. Most nagyon hosszú csönd következne, nem tenni jót a műsornak. Nagyon sokat kéne gondolkodnom. Lássuk csak. Azt írja a kedves hallgató, gyerekek, erre komolyan volt igény. Aztán azt írja, túl piszik vagyunk az Alföldivel, írja nekünk Gábor. Ezt a vonalat meg sem kapargattuk, finoman szólva. De Storbusz is sem támadtuk le, úgyhogy egy-egy, 0-0. Azt írja a kedves hallgató, jaj, olyan ciki pécsinek lenni néha, azért üdvözlet nektek innen, úristen, de rettenetes ez a zene is. Azt hiszem, hogy ezt Pécsről kaptuk. Igen, a film zenéje az különösen figyelemre méltó, tehát ez a tipikus, azt gondolják, hogy ez trendi vonalat erőltették, hát csak gondolták. Ezt a rendezést úgy hívják arcátlanság, írja nekünk Miklós. Ez tényleg nagyon érdekes egyébként belegondolni, hogy ennek a filmnek volt egy rendezője, és ezek a pillanatok... Lehet, hogy én is ezt gondolja róla. Nem büszke rá. Igen, igen. Az extrát megnézi az ember, és látja, látja az ellentmondást. Az egy, nincsen ott az a rendező teljes mellszélességgel a filmje mögött, mert őt gyakorlatilag producerek, meg egyéb finanszírozók kényszerítik oda. Tehát így satuban vannak a tökei, nagyon keményen egy rendezőnek, és nagyon-nagyon sok megalkuvás árán lesz egy film annyira rossz, hogy végül be lehessen mutatni. Erről szól az extrát, és ezért érdemes megtekinteni. És hát ezt próbáltuk illusztrálni a számotokra a Génius az alkimista. Meg hát, hogy legyen benne valami hazai. Igen, sorozata. Ugye most már mindenbe kell 25% hazai. Hát akkor ebbe is benne volt a 25% igen. Hazai. És nem vagyunk büszkék. Beszélgessünk David Attenborough-ról. Mert hogy David Attenborough, ez egy értelemváltás. And now something completely different, és megint csak a BBC. Az angolokhoz, és megint csak a BBC. Mert hogy bármiről is van szó, mindig a BBC az első vonal. Mindig a BBC a legmagasabb szint. Mindig a BBC-hez lehet, kell és érdemes igazodni. A David Attenborough-nak a körülbelül több mint 30 éves munkássága, amely bővelkedett a színvonalasabbnál színvonalasabb ismeretterjesztő sorozatokban, az azt mondhatom, hogy egyedülálló. És nem, hogy csak bővelkedett, ő hozta létre. Tehát ez a típusú műfaj, hogy egy pálma mellé guggolunk és magyarázunk, ez Attenborough. És hova lejáratták már a Crocodile Hunter és egyéb sorozatokkal? Tehát tulajdonképpen a David Attenborough hozott létre egy formátumot, amely formátumot most már millió és egy csatornán, millió és egy gagyi önmagát helyi vagányabb, mindig egy-egy kategóriával vagányabb David Attenborough-nak előadó figurák a sárga földig hordtak. Nézd, ez ugyanolyan, mint a könyvmutatás. Jó könyv ritkán van, viszont elképesztően sokat nyomnak, ami mind rossz. Itt is az van, hogy iszonyatosan nagy pénz megcsinálni egy ilyen műsort, mint amit Attenborough megcsinált. Tehát most, amiről mi beszélni fogunk, ugye az első bizonyos műsor, az a Élet a Földön. Az első BBC sorozat, ahol ő először föltűnt, és egyébként fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy pontosan ugyanúgy beszélt, és ugyanúgy nézett ki, mint ma, tehát kortalan a figura. Igen. Ez egyébként hozzátartozik. És még mindig él, és még mindig dolgozik. Igen, igen. Most már nem elsősorban ő maga gyártja a sorozatait, ahogyan az korábban volt. Hanem ő a hang, tehát már annyira igen. Hozzászoktak emberek, hogy halála után is még a ő hangját fogják használni, de hogy valahogy megoldják. De hogy szóval az mindig költséges műfaj volt, amit ő csinált. Nagyon-nagyon sok helyre elmenni, nagyon sok jó képet csinálni, és talán a 90%-át kivágni, és a 10-ből csinálni egy jó műsor. Ehhez képest nagyon sok ma olyan természetfilmet láthatunk, hogyha éppen ez érdekel, ami tényleg az a onnét kivágott 90%. Van most a BBC-nek egy sorozata, ez a Élet című sorozat, nem tudom milyen magyar címe, de nagyon-nagyon jó minőségben lehet megszerezni, maradjuk ennyiben. Amit szintén ő narrál, tehát ott már csak a hangja van. Európában. Az volt a BBC történetének eddig, igen, mert hogy Amerikában. Mert Amerikában Sigourney Weaver. Igen, hát aki ugye tudós nő, hiszen Avatarban is ő volt a tudós nő, tehát akkor nyilván nagyon érte ez. Az Egyesült Államok válasz a David Attenborough-ra Sigourney Weaver, tehát azért ezt tapintsuk. Igen. Na, azt kell tudni, hogy egy ilyen sorozat az mennyi pénzből és milyen munkával és milyen fáradtsággal készül. Három komplett forgatócsoport dolgozik a Föld három különböző pontján, évszaktól, meg szélességi és hosszúsági foktól függően. És a három különböző forgatócsoport, a három különböző helyszín között ingázik folyamatosan a David Attenborough, hogy éppen mindig ott legyen, ahol a fontos dolog történik, és mellé tudjon guggolni. Így van. Azt kell tudni, hogy egy olyan epizódot, ami egy 45 perces epizód, azt hiszem 45 perces egy David Attenborough epizód, legyen szó akár az Élet a Földről, akár az élő bolygóról, akár a növények magánéletéről, ami nekem szintén nagy kedvencem, Élet a jégben, van egy ilyen kifejezet a jégvilágról szóló sorozat, Mondarakról szóló egy komplet sorozat, igen. De mindenkiből kicsit biológus csinált, és ez a nagy dolog, hogy nem, hogy most már nem arra, megszüntette ennek a műfajnak, ennek a témakörnek az elitizmusát, és ma már mindenki hát ő számít elitizmusnak ma már egyébként. Ma már mindenki egy kicsit biológus, köszönhetően a David Attenborough-nak, és nem pedig néhányan nagyon, legtöbben meg egyáltalán nem. És ez egy hatalmas nagy vívmány. Tehát a tömegművelésnek a frontján egy akkora nagy forradalmat, és nem azt gondolom, hogy nem túlzás ez a kifejezés, hajtott végre a David Attenborough, hogy az valóban döbbenetes. Szóval egyetlen egy ilyen epizód, egy 45 perces epizód, mondjuk az Élet a Földön című sorozatból, 3 hónapon keresztül készül. Ennek megfelelően egy ilyen átlagosan 12 részből álló sorozat az 3 éven keresztül készül. És ezt nem lehet megúszni, hogy kevesebb legyen. És 3 komplett forgatócsoport dolgozik egyszerre, hogy ez elkészül. Ahogy ezeket a számokat így egyre jobban beleérve mondod, egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint a Monty Python paródiájára, ami ugye az a Michael Palin parodizálta az Attenborough-t, aki később ugyanilyen műsorokat csinált, és amit én nagyon szeretek, de hogy amikor így megy az őserdőbe és keres valami teljesen kimondhatatlan nevű növényt, és ilyen hordárok mennek mögött, akiknél mindenkettőnek 2 szakszofon van, tehát az tök értelmetlen az egész, nem tudják hova mennek, de az egy nagyon jó parodiája ennek. Macaques live in many parts of Japan. Japánban sokfelé élnek makákók, és az egyik csoport találékonysága miatt világszerte ismerté vált. Ez a kis populáció egy tengerpart melletti kis szigeten, Koshimán él. Az izolált csoport viselkedése érdekesen megváltozott. Hosszú ideig azt hittük, hogy ezek az állatok nagyjából ösztönös módon táplálkoznak. 1952-ben kutatók jöttek a szigetre. A majmokat akarták megfigyelni, ehhez azonban ki kellett őket csalogatniuk nyíltabb területre. A csábítást édes burgonya kínálgatásával kezdték. Sweet potatoes. Sweet potatoes. Like that. Körülbelül 1 év múlva az egyik fiatal nőstény, Imo, kitalálta, hogy a gumókról evés előtt lemossa a sarat és a homokot. Néhány héten belül Imo közvetlen környezete, barátai és családja, még az anyja is követte a példáját. A szokás elterjedt, és 10 év múlva a szigeten már minden majom magától értetődően megmosta édes burgonyáját. Ekkor újabb találmány született. Édes víz helyett a majmok a gumókat elvitték a tengerpartra, és ott mosták meg, még akkor is, ha már tiszták voltak. Valószínűleg szerették a só ízét a burgonyákon. Az új szokást csak az egészen idős állatok nem tették magukévá. A fiatalabbak készségesen megtanulták. Még a legkisebbek is megtették az utat a tengerhez anyjukba kapaszkodva, s pontosan látták, hogy mit csinál. Ezután a kutatók hántolatlan rizssel kezdték kínálni a makákulkat. Ezt azért tették, mert hosszabb ideig akarták őket egy helyen megfigyelés alatt tartani, és azt gondolták, hogy a rizs kiszemelgetése a homok közül eléggé soká fog tartani. Nem számoltak azonban Imóval. Ő ugyanis fogott egy maroknyi homokkal vegyes rizst, és a vízbe szórta. A homok lesüllyedt, a rizs fennmaradt a víz szélén, ahonnan Imó gyorsan kimeregette. Az új módszer ismét gyorsan elterjedt. A társak és idősebbek szokásainak eltanulására való képesség és hajlandóság a közösségen belül, az ügyes fogások és a tudás megosztását, közös szokásrendszert, voltaképpen közös kultúrát eredményez. A kultúra szót rendszerint emberi társadalmakkal kapcsolatban használjuk. Nincs azonban alapvető okunk arra, hogy a majmok esetében ne alkalmazzuk. Amit ez a majomcsapat létrehozott, nem más, mint egyszerű kultúra. Kompromisszummentesség, azt gondolom, hogy ez a kulcs szó. A nyilvánvaló, hogy számtalan, kényszerű döntést kell meghozni egy ilyen sorozatnak a készítése során. A lényeg mégis az, hogy amikor nézem a sorozatot, akkor az a megélésem, hogy ez nem lehetne teljesebb, nem lehetne jobb, nem lehetne igényesebb, mindent megmutat úgy, ahogy kell, és ha nem tudja megmutatni, akkor keres egy másik példát. Tehát ha nem tudja 100%-osan megvalósítani a koncepciót, hanem csak mondjuk 85%-osan, akkor kidobja az egész koncepciót, és legyárt a helyére egy másikat, ami 100%-os. Tehát itt az igényességnek és a következetességnek egy olyan színvonalával találkozunk a David Attenborough-nak a produkciói esetében, hogy az egyszerűen lenyűgöző. Velem személy szerint a David Attenborough szerettette meg a természetet. Én emlékszem, hogy annak idején, amikor én mindig mindenkit buzdítottam, hogy nézze a David Attenborough-t, akkor mindenki magyarázta, hogy de nem mert a Gerard Darrell. Én ezt sose értettem, az én számomra mindig a David Attenborough jelentette. A Gerard Darrell valahogy kicsibe játszotta ugyanazt, amit a David Attenborough nagy tömegetnek. Az azért egy ilyen félelmetes dolog, tehát így elképzelni azt a hihetetlen emberi erőfeszítést, hogy azt mondja egy ilyen BBC filmben, hogy hát a alábbi képsorokon, én folytott hangon, nem tudom utánozni ezt a folytott hangot, alábbi képsorokon egy hópár ducat látunk. élő hópárducot nem látott a kamera 30 éve. És akkor elképzelem, hogy 3 éven keresztül 3 BBC stáb folyamatosan állt Szibériában és várta a hópárducot, hogy végre meglegyen ez egy felvétel. Mekkora áldozatkészség is, és milyen mértékű alázat az, amit a David Attenborough minden mozdulatával, a jelenlétének minden rezdülésével tanúsít a természet iránt. Én látom, hogy jönnek ki rajtad a kiütések, amiket a pátosztól kapsz. Igen, Péter kevéssé bírja ezt, de én a David Attenborough-ról csak a legnagyobb megbecsülés hangján tudok szólalni. David Attenborough, amikor rákeresünk a Wikipédián, akkor megtaláljuk őt és az ő címeit. 2005 óta az ő neve úgy hangzik, hogy Sir David Attenborough, OMCHCVOCBEFRS. Ez az ő neve, ugyanis hát Angliában a mindenféle díszdoktori címeket a név mellé illesztik. Ennek megfelelően... Többszörös lovag, meg lovakeresztes. Igen, minden, amit akarsz. University of Cambridge, University of Oxford, University of Leicester, Clare College... Zoological Society of London, nem, és így tovább. Hogy ő megkerülhetetlen. Tehát tényleg ennyi biológus senki más nem csinált a világon. Szóval nélküle már, tehát ahogy írt egy kommentje az egyik YouTube videón, hogyha ő meghal, akkor számára megszűnnek a természetfilmek. Tehát, hogy egybe forrott 79 óta ezzel a műfajjal, és nem csak ezzel forrott egybe, hanem érdekes mellék... hatása, hogy a hagyományos tudós, a hagyományos darwini fölfogást elismerő és védő tudós figurája ő lett. Tehát ugye ma divat a intelligens tervezés, és hát ő ebben a vitában nem nagyon nyilvánult meg, de pontosan azért nem nagyon, mert az a dőfösség van benne, mint ami a tudósokban, hogy nem érdemli a vita, hogy ő megnyilvánuljon. Tehát nem állunk szóba ezekkel az emberekkel, mert akkor egy szinten lesznek velünk. És hát meg kell említenünk Végvári Tamást is, aki nem olyan régen halt meg, és aki az ő hangja mindig. Egyébként az az érdekes, hogy ő az Al Pacinónak szokott a hangja lenni, meg a David Attenborough-nak, de az egy másik Végvári Tamás, tehát azt látni kell, hogy az Al Pacinónak mindig valamilyen nagyon-nagyon arrogáns, nagyon-nagyon egó király Végvári, itt meg egy nagyon-nagyon alázatos, nagyon-nagyon intelligens, nagyon tudós, hát nagyon... Hát legalábbis a vándorhangyák felé, hogy aztán a munkatársai felé mennyire alázatos. Az egy harmadik Végvári, igen, lehetett, akit mi nem ismerünk, de most ő utána ki lehet, ki szólalhat meg, ki veszi magának a pofát ahhoz, hogy megszólaljon. David Attenborough-nak a hangján. Ja, igen. Ezeket a körülöttem lévő köveket amott a folyóparton ásták ki, és majdnem mindegyiken emberi kéznyomai láthatók. Közülük nem egy, sokkal finomabb munka, mint a korai majomember legjobb kavicseszközei. Ez itt például egy gyönyörűen lepattintott kézi fejsze, amit valószínűleg gumók kiásására használtak. A lapos élő hasítószerszámmal az elejtett vadat lehetett megnyúzni és húsát feldarabolni. És ez még messze nem minden. Ezt a gömbölyű követ nem a víz formálta, hiszen a víz most a kövek felülete sima. Ilyen gondosan leütögetett kőeszközöket óriási mennyiségben találtak a lelőhelyen. És feltételezzük, hogy vagy növényi táplálék aprítására, zúzására használták, vagy valamilyen fegyver volt. Ez utóbbira abból következtetünk, hogy ugyanezen a helyen sok különféle állati csontmaradványt is találtak. Ez és a csontok többsége is egy kihalt páviánfaj maradványai. Ez a páviánfaj mai rokonainál jóval nagyobb volt. A fogakból ítélve, ez egy alsó állkapocs, amelyet elődeink széthasítottak, hogy hozzájussanak a benne lévő tápláló csontvelőhöz. Ez a jelentős lelőhely sok mindent elmond a felegyenesedett ember életmódjáról, szokásairól. Az a kő például, amelyből az eszközök készültek, és amelyből legalább egy tonnányi van itt, 30 kilométeres körzeten belül természetes állapotában nem található. Ezt az egy tonnányi követ tehát ezek az emberek szándékosan hozták ide, ami előrelátásra és tervezésre utal. Nem hiszem, hogy sokan vannak köztünk, akik akár ma is néhány kődarabbal felfegyverkezve pávián vadászatra vállalkoznának, és az a kihalt pávián a maiaknál nagyobb és feltehetően vadabb volt. Valószínű tehát, hogy korai elődeink csoportosan vadásztak. Csapatmunka, előrelátás, tervezés. Mindez amellett szól, hogy egymást meg kellett érteniük, hogy fejlett kommunikációs rendszerük volt. Elképesztő, hogy egyetlen ember ennyit tehet egy bolygóért. Tehát az minden, mindannyian hozzászoktuk. Hozzászoktuk. Superman. Tényleg olyan, mint bolygókapitány. Mintha megszületett volna az őselemekből az egy David Attenborough. Mi mindannyian hozzászoktunk ahhoz, hogy milyen kicsi pontok vagyunk. Kicsi pondrók vagyunk ezen a hatalmas nagy bolygón. Ugyan mit tehetünk mi? És itt van egyetlen egy ember, aki annyit tett a bolygóért, hogy az valami felfoghatatlan. És akkor még hozzá kell tenni, hogy ő nem nyomaszt. Tehát nem ez a kétségbe esett zöld hang, hogy úristen, mentsük meg a bolygót, mert holnap után vége van, esetleg holnap, hanem ő csak itt tárgyalagosan közli, hogy mellesleg írtják az őserdőket, mert itt a micsoda van, de ilyen angolos távolságtartással viszonyul mindenhez. Pont ugye, hogy kell. Pont ugye, hogy kell. Szerintem tök objektív, és szerintem annyira korrekt. De minden mozdulata, minden, azt hiszem ez a kellő kifejezés, hogy korrekt. De ahogy viszonyul ahhoz, hogy a nagyobb és erősebb állat megeszi a gyengébbet, és ő nekünk tartozik számadással, nem az állatoknak, meg az egyiknek, vagy a másiknak. Érdekelt, hogy Google az állat mellett, hogy az böfögi fel a kisebb csontjait. Igen. Ő egy nagyobb rendszerben értelmezi magát is, meg a világot is. Brilliáns, azt kell, hogy mondjam. Az élet a Földön az evolúciót követi végig. A későbbi sorozat, az egyel ezt követő sorozat, ami szintén brilliáns, mint mindegyik, az élő bolygó az szélességi övek nyomán, egyik szélességi övről a másikra lépkedve vizsgálja a bolygót. Aztán jöttek a tematikus sorozatok, és a madarakról, az emlősökről egy komplett sorozat, komplett sorozat a növényekről, arról, hogy a növények is cselekvőek, és a növények is részt vesznek ebben, csak nagyon lassú a mozgásuk, nagyon lassan cselekszenek, ezért a mi számunkra nem látható ez a folyamat, de ő fölgyorsítja nekünk. A növényes magyarok. Hogy, azt mondtam volna. De arcodra volt írva. De amikor én megláttam ezt az első részt, az Élet a Földön című részt, akkor én azt éreztem, hogy ez valami csoda. Hogy ez valami csodálatos. Hogy ez és onnantól kezdve azóta engem a David Attenborough-ról nem lehet leszoktatni, és mindegyik sorozatát láttam jóformán. Kaptunk SMS-eket. Jaj ne, ha meghallom Végvári hangját, mindig elszomorodom. Bocsi, Végvári Tamás mikor halt meg? Nem is tudtam, köszi G. Tavaly halt meg. Sziasztok, én kiskoromban kijegyzeteltem egy-két részt, írja a kedves hallgató. Ez a fanatizmus csúcsa. Elképesztő. Igen? Végvári hangja a mai napig megnyugtat. A Hópárdusz a Himalájában él, írja a kedves hallgató. Na hát akkor gondoljanak bele, hogy milyen nehéz lehetett Szibériában lefilmezni. Még többbe került. Na egyrészt, másrészt meg honnan tudod, hogy a Himalájában él a Hópárdusz? Nyilvánvaló, hogy David Attenborough-tól tudod, hogyha nem nézted volna, nem tudnád. Robi, Végvári Tamás Hungarikum. Igen, ez semmi kétség. Az a helyzet, hogy amikor... Te említetted ezeket a kreacionistákat, akik vitatkoznak a darvinizmussal. Ugye elmondhatjuk, hogy nem csak az Élet a Földön miatt, de hát azzal rakta le ennek az alapjait Attenborough, hogy David Attenborough, aki egyébként a szintén filmrendező Richard Attenborough-nak a testvére. Az aki Richard a Jurassic Parkban volt. Jurassic Parkban játssza a tudóst. A Hammond, igen. Igen. És jó aki, hangja van neki is. És aki meg a Gandhi című brilliáns filmet rendezte, tehát ez szintén tévés, és ő az idősebbik Attenborough. Szóval, hogy David az öccse, ő az evolúció egyik fegyverhordozója és nagy lovagja. Beszéltél ezekre a kreacionistákról, akik vitatkoznak az evolúcióval, és vitatják ezt, és az isteni teremtésben hisznek, annak ellenére, hogy ezekkel a bizonyos izotópos vizsgálatokkal ma már kimutatható, hogy a bolygón melyik leletnek milyen akkora. Judo-bolsevik átverés. Tehát, és ennek ellenére azt állítják, hogy például a dinoszauruszok, amikor a dinoszauruszok éltek, akkor még nem is volt élet a Földön. Ők ezt állítják, mert hogy az később pár tízezer éves az élet. 6000 évvel ezelőtt teremtettek mindent. 6000 évvel ezelőtt teremtettek. Na most én... Benne van a könyvben, ez van. Csak én azt nem értem, hogy miért vitatják ők az evolúciót. Én nem állítom, hogy az evolúciónak nincsenek gyenge pontjai. Mert van. Sőt, számos... Mi nem vagyunk biológusok. Számos gyenge pontja van az evolúciónak. Csak a probléma az, hogy jelenleg nincsen az evolúció elméletével, a darvinizmussal versenyképes rivális tudományos elmélet. Tehát az egyetlen elmélet, amely kísérletet tesz arra, hogy megmagyarázza ezt. Ráadásul ez a vita, ez nem is értem, hogy olyan, mintha kitérő egyeneseket próbálnánk ütköztetni. Tehát a darvinizmus az nem tagadja az isteni teremtést. Ugyanis a darvinizmus nem, nem tárgyalja az isteni teremtés kérdését, vagy a teremtés mikéntjének a kérdését. A darwinizmus nem arról szól, és Darwin egy sort nem írt arról, hogy hogyan jött létre az élet. A Darwin az arról írt, hogy az egyszerű, az hogyan differenciálódott bonyolultabbá, milyennek a módszertana. Hogyha a kreacionisták tennének egyetlen egy lépést, és azt mondanák, hogy igen, az isteni teremtés révén jött létre az élet, és az isteni teremtés módszertana, annak mikéntje, az pedig az, amit a Darwin leírt, és kész. Jó, de hát ez komolytalanok. Átmondva a gordiusi csomó. Igen. Komolytalanok ők egy ilyen ezoterikus közösség tulajdonképpen, akik éppen ebbe kapaszkodtak bele, de hát érdemi érvet nem nagyon tudnak felmutatni, akármennyire is próbálnak. Ez az utolsó adás nagyon különbözött a korábbiaktól, mert saját magunknak szenteltük. Ez azonban sokakat félrevezethet, mert azt a benyomást keltheti, hogy az ember az evolúció végső megkoronázása, és hogy a több milliárd éves fejlődésnek egyéb célja sem volt, mint hogy az embert létrehozza a Földön. Erre pedig semmiféle tudományos bizonyíték nincs. És egyáltalán nincs okunk azt hinni, hogy az emberi faj élettartama hosszabb lesz, mint a dinoszauruszoké volt. Az ember megtanulhatta, hogy miképp alakítsa át környezetét, hogyan adja át ismereteit nemzedékről nemzedékre, de az evolúciós folyamat, amely őt is létrehozta, még mindig tart. Ha az ember valamilyen okból eltűnne a Földről, bizonyosan volna valamilyen, ma még jelentéktelen élőlény, amely az alkalmat megragadva fejlődésnek indulna, s elfoglalná az ember helyét. Itt és most azonban mégsem szerénytelenség azt állítani, hogy az embernek különleges helyzete van a Föld élővilágában, mert eddig soha nem látott mértékben ura környezetének, és befolyása szinte mindenre kiterjed. Így aztán akár tetszik, akár nem, főleg rajta múlik, hogy mi történik majd a Földön ezután. Kaptunk egy SMS-t. Azt írja, kedves hallgató, szerintem már a David Attenborough túlhaladott, manapság a szórakoztató műfaj felé léptünk. Ez igaz, és legalább annyira szomorú, mint amennyire igaz. Manapság, amikor neveket adunk az állatoknak, amelyek úgynevezett természetfilmekben szerepelnek, és Suzy, a gazellaborjú, már nagyon fél, mert érzi, hogy nem sokára lemészárolja, hogy George az aligátor. Akinek nem sokára földögjük a fenekébe, az ugyunk, az ide a South Parknál van ez a különösen meredek poén. Ez nyilvánvaló, hogy már egy másik világ, de én a magam részéről még mindig a David Attenborough-nak hűvös távolságtartására esküszöm, és szerintem így érdemes ez a témához viszonyulni, ezzel az attitűddel, ezzel a fajta alázattal, és ezzel a szakmaisággal, ezzel az elmélyültséggel. Ha még valakiben bármilyen komment kérdés benne ragadt, akkor a műsor Facebook oldalán ezt megteheti, ott elérhetőek a korábbi adások is, úgyhogy mindenkit... szeretettel lát a műsor Facebook oldala. Műsor Facebook oldala, igen. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ajánlhattunk, illetve hogy eltanácsolhattunk meg annyi kedves hallgatót a különböző minisorozatoktól, illetve szitkomoktól, illetve szappanoperáktól. Lesz még. És lesz még. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, meg azt a jó sok SMS-t, amit kaptunk tőletek. Fuchs Péter kollégám nevében is nagyon köszönöm a sok SMS-t, amit írtatok, és a megtisztelő figyelmeteket. Én Puzsér Róbert voltam, holnap is itt leszünk veletek, 3-5-ig, ahogyan a szokásunk. Addig is hallgassatok sok rádiókafét, David Attenborough legyen veletek, sziasztok!